Príjemný podvečer, práve sa začína relácia Hovory bez strachu. Dnešným mojím hosťom bude europoslanec Ľuboš Blaha. Veľmi som sa tešila na teba, pretože už veľmi, veľmi dlho som ťa nepočula. Vyzerá to, že chodíš iba po svete a nevenuješ sa, ale tí, čo ťa sledujú, hovoria, že venuješ sa Slovensku naďalej poctivo. No, takže prvá moja taká úplne jednoduchá otázka je, ty si teraz v Bruseli, nahrávame priamo, je streda popoludní, takže nahrávame predstihu, keby sa medzi tým niečo veľmi vážne udialo, no, tak v podstate by sme to nezachytili, ale nič také vážne sa, dúfajme, neudeje. Tak ako je v Európe a čo si dnes napríklad v tej Európe robil? No pekne, pozdravujem z Bruselu. Práve som na ceste za Európskeho parlamentu na stretnutie v centre Bruselu a máme za sebou už teraz, pred chvíľkou sme podali návrh na odvolanie predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej. To je škandál s SMS-kami s Pfizerom, takže máme za sebou už celkom vážnu udalosť a uvidíme, čo bude ďalej, ale... Počkaj, ale to je dobrá správa, ale ako to vyzeralo? Práve sme podali znamená čokoľky. No, to je jedna vec, že my sme podporili všetky možné iniciatívy opozície v Európskom parlamente, vrátane frakcie patriotov, vrátane návrhu lavičiarov a sami sme takisto prispeli k návrhu na priame odvolanie, pretože patriati aj lavičiari navrhovali diskusiu o tom, čo sa stalo v tej kauze Fivergate, čo nie je celkom to isté ako odvolanie, aj keď samozrejme vyústi to môže aj do odvolania. A my sme navrhli priamo odvolanie, len treba veľmi jasne povedať, že sa ukázali centristické, respektíve neoliberálne frakcie v Európskom parlamente, ktoré držia túto komisiu vrátane progresívneho Slovenska, ktoré zahlasovali proti. Tak sme vyriešili problém najväčšieho škandálu v európskych alebo v dejinách Európskej únie za posledných niekoľko desaťročí tým, že o tom nebude žiadna diskusia, Leyenová nebola vyzvaná na odstúpenie a takto vyzerá v praxi politika progresívcov v Európskom parlamente. Opakujem, vrátane Šimečkovcov, vrátane takých ľudí, ako je Odor, Hoňcík a ďalší, ktorí majú plné ústa boja proti korupcii a boja za transparentnosť. A v takomto šialnom škandále je Európsky súdny dvor jasne povedal, že Leyenová zlyhala, že komisia zlyhala, že jednoducho zatajili dôležité informácie pri kšeftoch s Pfizerom za miliardy a pri takomto vážnom ohrození prakticky celej európskej demokracie nie sú schopní ani vyvolať diskusiu o tomto probléme, ako vidíte, aká tu vláde Faloža. Počkaj, ale toto je konečná, ako ono sa rozhodlo dnes, že teda Leyenová je čistá ako ľalia a tým pádom nie je žiadna možnosť nejakého odvolania, alebo ja neviem, nejakej iná možnosť, ako teda pri spravodlivosti na klb a rozhodnúť o tom, že naozaj buď len Leyenová, alebo celá komisia by sa mala nejakým spôsobom zrútiť. Treba si uvedomiť, že ten Európsky parlament, ktorý by teoreticky mohol vyzvať Leyenovú k odstúpeniu, je vo veľkej väčšine zastúpený jej podporcami. Či už sú to frakcie progresívcov, frakcia sociálnych demokratov, európskych ľudovcov alebo frakcia zelených. Tieto frakcie zjavne nechcú jej odvolanie, lebo takto dnes hlasovali. Treba opätovne zdôrazniť, že Leyenová je pravicová politička z Nemecka, ktorá má hlavnú podporu zo strany kresťanských demokratov, takže ja som sa na Slovensku pýtal kolegyne Lexmanovej, že čo na to hovorí, lebo na jednej strane majú, opakujem, plné ústa boja proti korupcii a potom zrazu prikrývajú takýto obrovský škandál. Čiže v tejto fáze ťažko predvídať, čo môžeme ďalej robiť. My budeme ďalej posúvať nové návrhy na odvolanie, budeme ďalej tlačiť, ale takáto obrovská väčšina, takýto palec v Európskom parlamente, tak je veľmi náročné niečo reálne presadiť. A to je iba tej vládnej koalície, ktorá vládne v Bruseli. A to nie je tá istá vládna koalícia, ako vládne na Slovensku. Toto je pravicová, neoliberálna, centristická koalícia, vrátane progresívneho Slovenska. To treba neustále zdôrazňovať. My budeme samozrejme tlačiť a myslím si, že ten tlač bude prichádzať aj zo strany ďalších európskych médií, orgánov, mimovládok, všetkého možného, lebo takýto škandál naozaj ešte Európa nemala teda v modernej histórii, ale obávam sa, že pokiaľ sa sama Leyenová nerozhodne odísť, tak bude ďalej pokračovať a tak môžem povedať jednu malú výhodu, čo to celé má, tak to je to, že pokiaľ budú takéto Leyenové na čele Európskej komisie a de facto Európskej únie, tak si myslím, že tým čím viac Lyonových máme takto na čele Bruseli, tak tým slabšia je Európska únia, ide ju nemôže brať vo svete vážne a tým ľahšie sa nám bude obhajovať možno aj naša národná suverenita. To je asi taká jediná výhoda toho celého pekáčeštia. No dobre, ale myslíš si, že táto výhoda teda je až taká výborná a vhodná, že pomaličky sa Európska únia môže ťažko rozpadnúť pred našimi očami? Pretože komu sa bude chcieť s takouto osobou, o ktorej každý vie, čo urobila, napriek tomu, že sa tam udržala? Treba si povedať, že už pani Lajnová má už takú prezivku, ktorá je tak príschla, ktorú používajú prakticky všetci, ako Madame Pfizer. A s takýmto v podstate smiešným nálepkou on ani nemôže ďalej fungovať. Presne ako pravíš, tak ako keď sa bude stretávať so svetovými lídrami a bude mudrovať o korupcii a mudrovať o transparentnosti, alebo keď nebude aj Európska komisia, ako má vo zvyku, bude nadávať na Maďarsko napríklad, že moralizovať. Má nejaké problémy s korupciou a moralizovať, no tak potom sa každý spýta, halo, však vy ste nedokázali ani len zverejniť tie SMS-ky, ktoré ste robili tie kšefty s tým Pfizerom, keď vy ste v područí farmafíriem, vy tu kšeftujete s miliardami a neviete k tomu nič povedať, neviete odstúpiť, neviete vyvodiť žiadnu zodpovednosť, o čom to vy rozprávate, že komisia sa tým maximálne oslabuje a preto ako my tu dneska zvádzame veľký súboj o záchranu národných štátov, si treba uvedomiť. No. Komisia by naradšej zhrabla všetko tie suverejné právomoci národných štátov, a zároveň by vytvorila najradšej nejaký liberálny, neoliberálny superštát. No lenže takéto niečo chcú vytvoriť presne tí ľudia, ktorí tam majú Lajnovú, Kalasovú a podobné figurky. Lenže keď sa im tieto figurky takýmto spôsobom znemožnili historicky, tak sa im bude samozrejme veľmi ťažko vysvetľovať národným štátom, že práve úradníkom z Európskej komisie treba odovzdávať právomoci. Čiže asi myslím, že to Európsku úniu veľmi oslabí a myslím si, že každý, kto verí v nejaký eurofederalizmus, ako u nás na Slovensku, napríklad progresívci, by mal prvý kričať, že pani Lajnová odstúpte, lebo takto Európsku úniu nemáme šanci nejakým spôsobom posúvať tým smerom, ako chceme. Ale oni sú tak hlúpi, že oni tú Lajnovú držia a tým pádom oslabujú vlastný projekt, šialený projekt eurofederalizmu. Takže preto hovorím, že to má túto drobnú výhodu. Takýmito slabými osobnostiami, aké má dneska na čele Európska únia, nie je možné vytvoriť žiaden projekt, ktorý by popieral národné štáty. A posledná vec, ktorú by som v tomto skúse povedal, je úplne smutné, v akej kríze, personálnej kríze sa ocitla Európska únia, lebo verte tomu, že v časoch, kedy tu v Európe boli takí obrovskí lídri, ako bol Willy Brandt, alebo De Gaulle, alebo Olof Palme, alebo Bruno Kreisky, naozaj lídri, ktorí chceli budovať sociálny štát a mierovú politiku, tak v tom čase samozrejme mala tá Európska únia, alebo to spoločenstvo nejakú váhu. Ale keď tam asi dneska takéto figurky, ako je Lajnová, ktorá, alebo teda pracovne, ako ju nazývame, Madame Pfizer, alebo pani Kalasová, tak to sú naozaj tak smiešne postavičky, že Európska únia nemá budúcnosť. Dobre, ale oni sú akože veľmi smiešne z nášho pohľadu, ale keď si uvedomí, že na Slovensku vlastne 65% voličov PSK je schopných uveriť, že sa nestal atentát, tak toto uveria bez problému, že Lajnová je lalia a my ju všetci ohovárame. Čo s tým? Súhlasím s tým, že my máme neustále takú ilúziu, a ja to sledujem aj, sa bavíme v rámci strany s kolegami, takú ilúziu racionalizovať tú diskusiu a ponúkať argumenty s tými progresívcami sa popasovať naozaj z hľadiska myšlienok ideí. A potom ako bum, padne nám do toho zrazu prieskum, že 65% voličov progresívneho Slovenska neverí v realitu. Lebo sú to je tak niečo absurdné, že neveria, že sa atentát nestal. Takže a čo im máme ukázať? Fotky, krvavé koše, čokoľvek im ukážete, nie, nestalo sa. A tým pádom... Kaliňák ukradol košelu. Musíme sa baviť asi o elementárnych veciach, že by sme možno mohli kolegom voličom progresívneho Slovenska vysvetliť, že jedna je dva, že oheň spáli, že bude aj pekúca, lebo asi tieto základy im chýbajú, keď oni neveria v realitu. No a potom sa pýtajme veľmi vážne, ako môžeme viesť racionálnu diskusiu s takýmito ľuďmi, no tak potom samozrejme, že môžeme sa aj vodiť o zem, ale jednoducho oni budú veriť to svoje liberálne náboženstvo, nenávidieť smer, nenávidieť Pusica, nenávidieť Blahu, nenávidieť Pusina, všetci nenávidieť, čo im povedia liberálne médiá. A keď im liberálne médiá dostatočne vážne nepovedia, že sa stala ten tátak, oni to jednoducho neuveria. Preto situácia je šialená. Jednoducho naozaj nie je situácii, že by sme si mohli dovoliť sa racionálne argumentovať, lebo to neplatí. To je taká miera fanatizmu a zaslepenosti, že už nepomáhajú žiadne racionálne argumenty a o to viac zúrazňujem, že jednoducho musíme ten svoj procesky vyhrať a urobiť preto všetko, aby sme nedali vládu do rúk progresívcom. No ale momentálne je ich štvavá kampaň a tá obrovská nenávisť, ktorá je, tak vlastne vzbudila v ich radoch ich voličov, v podstate ako to ja sledujem zo svojho okolia, ako hluché uši. Žiadne argumenty nie sú dosť dobré. Dobré je len to, že konečne ich musíme vymeniť, lebo nič nerobia. Hoci každý deň je tlačovka, ja neviem, Erika Tomáša, tak Kača, Takáča, všetkých možných stále je o tom, že čo všetko urobili a nerobia toho málo, ale tie hluché uši, to je nejaký nový fenomén, kde, dobre, budem protiargumentovať, nesúhlasím s tebou, poviem, áno, mali ste urobiť toto, ale nerobíte to, ale nič také neexistuje a tá nenávisť nadobúda obrie rozmery. Súhlasím samozrejme, ale práve preto hovorím, že sa musíme zbaviť tej ilúzie, že my máme teraz dôvod komunikovať a vysvetľovať naše hodnoty, naše politiky. A teraz mám na mysli ten liberálny kaviarenský tábor, hej, ktorý reprezentuje okrem progresívneho Slovenska a opozície aj také tie plátky, ako je Denník, Smečko. A no. Stále niekto predstavuje, že my sa musíme vyviňovať týmto médiám, ale prečo preboha? Tak oni sú absolútne zaslepené nenávisťou. Oni nám nezoberú žiaden argument, sú iracionálne. Dokonca som presvedčený, že veľké časť tých redakcií takisto verí, že sa možno nestal atentát, ano. Alebo teda verí tomu, alebo bola by najradšej, keby teda Robert si to zomrel, to je úplne samozrejme. A teraz s týmito ľuďmi my máme diskutovať racionálne, že tam nie je žiadna racionalita, nie je žiadna chuť diskutovať, skutočne diskutovať, ako brať do úvahy aj argumenty druhej strany. Takže preto hovorím, že my nemáme dôvod s týmito ľuďmi rozprávať. Ja už som naozaj dávno nie je taký najmenej politický, že by som teraz kvôli tomu, že niečo napíše, že niekde N alebo Mečko, keby som si to teraz spravil ako nejakú vážnu kritiku, veď čo majú hovoriť, my už im nenávidieť. My sa musíme zaoberať tým, čo hovorí alternatíva, čo hovoria naši voliči, čo hovoria ľudia, ktorí sú vlastenci, ktorí chcú pomáhať Slovensku a to určite nie je Enko ani Smečko, čiže ja by som úplne ignoroval tento priestor. Nielen, že tam nechodil na diskusie, nielen, že na nich nereagoval, ale vôbec ani nečítal, nebral do úvahy. Vidíte, za účelom, že ich trochu dosmiešti, lebo sú naozaj smiešti, ale ináč vidím jediný dôvod, o čo by sa s nimi mali vôbec rozprávať. No dobre, ale toto proste mňa poburuje už niekoľko mesiacov, že jednoducho však ako alternatíva pomohla vyhrať voľby tejto trojkoalícii a naozaj každú minútu sa objaví, ja neviem, 5 tlačoviek, oni sa už tak delia, že Korčok s niekým je v jednej tlačovke, hneď potom začne nejaký iný človek z PSK, Šimečka má tlačovku, potom ešte nejaké dve krasavice majú tlačovku, stále rozprávajú to isté, nič nedokáže, nič ste neurobili, choďte preč, my vás vymeníme, už sa len tešíme, kedy vás vymeníme. A vy potom máte nejakú jednu racionálnu nejakú tlačovku k tomu, že teda už nie je slintačka, alebo že jednoducho sa budú odmeňovať rodičky, ktoré prišli od dôchodky vďaka tomu, že boli mami. Ale ako to nie je vôbec vyvážené a vy napriek tomu potom večer beháte, hovorím, aj za Smer, aj za SNS, aj za Hlas, beháte do tých relácií a ešte tam podliezate tým redaktorom, že v tej A3-ke, ktorá celý deň ide proti vám a vy keď ste tam, tak poviete ďakujeme vám za korektnosť. Bolo to veľmi dobre. Ako prečo, keď niekto ma nenechal dohovoriť jednu vetu, keď som nemohol povedať jeden argument, prečo mám poďakovať? Nechápem to, skús mi to vysvetliť. Neviem toto vysvetliť a priznám sa, že ja som práve z tých, ktorí má ten istý názor, aký teraz hovoríš a hovorím o strane veľmi otvorene, že jednoducho prestane, ignorujme, oni sú extrém, ignorujme ich. Na čo presne, ako vraví, chodí do teatrojky, tak keď som minulé počúval toho kráľa, čo tam začal rozprávať, že teda cesta do Moskvy, kde išiel predseda vlády pokloniť pamiatke tých 60 000 obetí, ktorí zomreli v Sovietskom zväze, zatiaľ sme žili v slobode od fašizmu, tak toto on nazve, že umelina? Áno, a vy ho považujete za geniálneho, nestranného. Ale taký prešľap a potom tam ešte niečo páral, že áno a Blaha Viktora aj niekde na Čukotke, na latríne hovoril, že Západ je zlý a niečo podobné. To sú také primitívnosti, že to si naozaj nelezne ani pomrieť takéto hlúposti. A teraz my to máme legitimizovať, že tam budeme chodiť. Áno. Ja som presvedčený, že musíme meniť tú politiku, ale nie je ten môj názor vo väčšine. lebo chápeme aj argumenty svojich kolegov, ktorí zase hovoria, že áno, v takomto žiaľ mediálnom prostredí žijeme a jednoducho veľká časť verejnosti stále pozerá tento mainstream. Ale oni nikdy nebudú na vašej strane. To sa vám nikdy nepodarí. Nie, ale ten volič, ktorý si pozrie, sama hovorí, že pozeráš tie tlačovky, pozeráš tie relácie, ja to nerobím už. Profesne to pozerám, aby som sa ťa mohla pýtať. Áno, a ľudia toto isté robia. Proste robia, podvečerok to pozerajú tieto veci a preto aj je možno dobre, to je teda argument tej druhej strany, z našej smeru, hovoria, že áno, že treba aj na takýchto platformách vysvetľovať naše postoje, napríklad tomu, že tam je nepriateľský novinár a potom je celé takto postavené na hlavu, ale že je to spôsob, ako šírite naše názory. Môj názor je ten, že máš ty, že jednoducho oni sú už tak daleko za extrémom, že už nemá žiaden zmysel a že radšej posunieme sociálne siete, alternatívu a podobne. To je môj názor, ale... Áno, lebo keby to bol argument na argument, tak je to v poriadku. Hej. Ja dám argument, ty dáš argument, každý máme iný názor, ale je to o argumentoch. Ale tu je to dvaja na jedného a obidvaja urážajú toho jedného a vôbec si ho nevážia a nepočúvajú. To, momentálne diať slovenskej televízii, lebo pokiaľ by sa podarilo vo verejnoprávnom médiu vytvoriť presne tento priestor, že argument, tam odraz to tam nebude naozaj... prejavovať svoje názory takýmto hlúpým spôsobom, ako to robí povedzme teraz ten Gudiak, či ak sa volá. Ano. Tak ako, alebo pred tým minulosti Jančkárová, ten, zabudol som teraz to meno našťastie, tak teraz pokiaľ by sa dokázalo vytvoriť nejaká platforma vo verejnoprávnej televízii, ja držím palce novej riaditeľke, tak si viem predstaviť, že by aj tá verejnoprávna televízia naozaj vytvorila ten priestor, kde by mohol chodiť v kúde aj predstaviteľ vládnej koalície a mohli by sme potom ignorovať pochopiteľne všetky súkromné televízie, ktorí robia takúto absurdnú politiku. Lebo oni robia závislú politiku voči smeru. To nie je nejaká, že máme priestor presne ako vraví, ako novinári, že nech povie jeden názor, druhý názor vybavené. Či ako sa môže prevolať ako strapník, ten král, že tam urobí takú týrerovinu, že sa tam na úst postaví a on s prepačením ako nemá na to vzdelanie, nemá na to vek, nemá na to životné skúsenosti, aby tam teraz poučoval predsedu vlády Slovenskej republiky, či môže alebo nemôže poďakovať našim osloboditeľom od fašizmu, to je tak hlúpe. No bolo to celé trápne, ako predseda vlády. Pre mňa teatrojka skončila. To je akože pre mňa to je už teraz rovnaký extrém, ako je Pravda, SME, Denník N a Aktuality. Ja už neviem, o čo by som sa s nimi ďalej bavil. A už aj dávno to tak bolo. No? Viete len, alebo vieš, len chápem zase tú druhú stranu, treba naozaj byť veľmi praktický tej politike. Že treba sa snažiť presvedčiť aj tých nepresvedčených. Čiže toto ja chápem, že musíš mať platformu na to, aby si prehovárala s ľuďom. Nemôžeš byť naozaj iba medzi ľuďmi, ktorí s tebou súhlasia. Sa dajú presvedčiť tí ľudia. Na konci dňa je možné, len musíme nájsť spôsob, ako aj presvedčíte médiá, že toto nie je cesta, že aby nás takýmto spôsobom agresívne na nás utočili a očakávali, že my tam budeme ďalej chodiť do relácie. Zoberme si, že ten predseda vlády, keď dojde do tej relácie, to pozrie celé Slovensko, im rastú čísla, im rastú zisky. Samozrejme. Takže ja som presvedčený, že musíme meniť možno, alebo upraviť tú politiku tak, aby sa už aj oni konečne spamätali. A verím tomu, že k tomu príde. No. A nemôžu sa moderátori tváriť, že sú viac ako je ten host, ktorého si pozvali niekto, ktokoľvek. Proste moderátor nie je viac ako host a dnes sa naučili, že proste oni, prečo by mi niekto mal povedať teda vám? Na to som sa nepýtala, toto nechcem vedieť. Toto mi nehovorte, to ste hovorili minule. Rýchle skončite. Chápeš to? Minule to krásne vyjadril Robert Fico, keď bol v Sobotných dialogoch, a však ten moderátor tam nie je nejaký extrémne zlý, len on má takúto tendenciu, že položí otázku, áno, nie, áno, čaká od toho politika, že mu hneď odpovie. Áno, nie. Keď došičia odpoveď ešte logické politike, tak on ju zopakuje. A to akože tak provokuje teraz toho. Áno, to je také, u nich sa to zdá múdre. Áno, ale presne. To nie je to výsluh. Nehovoríte o tom, že ten politik musí vysvetľovať tie postoje širšie, to nedá teraz bežnému človeku vysvetliť, že áno, nie. A oni na vysvetľujú dávajú tie otázky veľmi sugestívne, to znamená, že musíš vedieť reagovať inak. Ale toto preba nie je žurnalistika. Ja si pamätám, môj otec bol novinár, nebohý otec, ktorý proste nechá prehovoriť toho človeka. Pritom on má ten vek aj skúsenosti a vzdelanie na to, aby mohol povedať svoj názor. A neviem si predstaviť, že by ten začal poučovať hostia, na ktorom sú zvedaví tí poslucháči alebo tí diváci, že sa začal poučovať, že proste toto si máš myslieť. Sa zbláznili tí mladí novinári a to sú väčšinou 30-35 roční chlapci, ktorí naozaj nemajú za sebou nič, aby takto mohli hrať na morálne autority celého sveta. To je tak smiešne a neprirodzené. No ale toto ich učia na škole. A to ľudí naozaj vytáča. Toto ich učia na škole. Kultúra, táto liberálna kultúra je o tom, že nemáš vlastne rešpektovať žiadne autority. Presne. Môžeš si robiť srandu aj profesora Montaniera, však bol proti očkovaniu. Môžeš si robiť profesora doktora Lakotu, lebo bol proti očkovaniu. Môžeš si srandu z docenta Fica, lebo nám nepáčajú názory. Každý proste bez hľadu na vzdelanie a skúsenosti môže byť osmiešňovaný. Peter Kotlár je vlastne len, on je ortopéd, on je vlastne blbec, ale ja moderátor, ja som skvelý. Ako chápeš? Ale prečo im to vedenie dovolí? Práve preto som presvedčený, že ten západ je v totálnej kríze. Ja chodím teraz často aj do Ruska, aj do Číny, ja chodím do krajín, ktoré majú iný pohľad na svet, že tam sa tá autorita rešpektuje. Tam jednoducho nemôže dovoliť nejaký tajtrlík vyrukovať po predsedovi vlády takéto úplne úražky nezmyslí, necovať sa do tej nenávisti a nakoniec si ho skoro zavraždia Roberta Fica. A teraz ešte tvárme, že to vlastne sa nič nestalo, hej. Toto si neviem predstaviť v krajinách, ktoré ešte majú tú tradičnú morálku. Ale preboha, to je rozvrat, morálny rozvrat, čo je na Slovensku. A ja si myslím, že západ je, a tento západný liberalizmus je toho rojcom. A preto aj západ pôjde, jednoducho bude upadať, degraduje sa, degeneruje. A Čína nás predbieha vo všetkom. Krajiny prichcú, Rusko, Brazília a tak ďalej. Ten západ toto nemôže udržať. Jednoducho nemáš autoritu, nemáš žiadne povinnosti, iba práva. Neexistuje pre teba spoločnosť, ty to len ty sám, vec, ktorý bude jednoducho ty pchať vačky a všetci so sebou nesúhlasia, ty budeš nenávidieť. To sú také sociopatické prejavy, že by naozaj mali skúmať psychológovia, ale teraz nemyslím tých našich, ktorí sú zapracení do toho celého. Jasne, oni už vydávajú rozhodnutia rovno. Áno, toto je tak smutné, že ale zase na druhej strane stále mám dôveru v slovenskú spoločnosť, pretože stále to na Slovensku pol na pol. Ešte v týchto krajinách, ako je Belgicko a podobne na západe, v týchto krajinách je to už tak 9-1. Ako myslím teraz, že 9 je tých neoliberálnych šialencov, fanatizovaných, a jeden normálny človek so zdravým rozumom. Aj keď samozrejme aj tam ten odpor rastie, to je vidieť v Nemecku, keď rastie tá AFD a ďalšie strany, alebo vo Francúzsku, kde z jednej strany rastú ľavičiari a antiglobalistickí ľavičiari a z druhej strany antiglobalistickí pravičiari. Čiže tá nespokojnosť aj na západe je, že je na čom stavať, ale v tejto fáze dejiny naozaj šialenstvo asi tým najvyšším princípom. No dobré, ale momentálne to vyzerá veľmi zle. Ja som si myslela, že príchodom Trumpa sa nejaké veci zmenia a myslím celosvetové ako a momentálne vidíš, čo sa stalo v Rumunsku. Najvyšší súd rozhodne, že ruský vplyv, takže anulujeme voľby. Potom sa urobí všetko preto. Kamarát, ktorý tam žije, tak to zrátal, že 19 miliónov vlastne je Rumunov a zrazu 17 miliónov volilo. No tak ako aj Batolata išli voliť. Zázračná krajina, oni neviem, že majú Drakulu alebo Mali, ale oni majú ešte aj mŕtvoly, ktoré dokáže voliť. Že pokiaľ ale zvolia liberálneho kandidáta, tak to môžu byť aj mŕtvoly. To tak je. Presne, ale teraz to ide do Poľska a pôjde to do Estonska, Moldava. Čo s tým? Zabudíme na to, že tu funguje nejaká demokracia. To už naozaj nie je o demokracii. Oni si už proste povedali, že ten svoj kapitalistický, neoliberálny, globalistický model musia za každú cenu obhájiť. A všetko, čo má iný názor, je proste automaticky ruský agent, Putinov agenda, extrém a dezolé a podobne. No a potom vlastne majú alibi na to, že keď zasiahnu do volieb, a keby sa na to aj nakoniec došlo, že volili v Rumunsku voli, tak aj tak povedia, ale dobre, ale vyššie dobro, hej, že oni to robili preto, lebo chcú zachrániť demokraciu a ako tým aj tak budú tlieskať, lebo títo liberáli, oni sa ale oháňajú demokraciu, ale oni nie sú nejakí demokrati, ja to zabudnime. Oni sú demokrati, pokiaľ vyhrávajú. Pokiaľ nevyhrávajú, tak samozrejme demokrati nie sú a sú ochotní nás aj kriminalizovať, čo to robili 3 roky počas covidu a po covide, keď sú vládol Matovič, Heger a Odo. Takže zabudnime na to, že oni sú nejakí demokrati, to sú liberálni fašisti a ja to budem dokola opakovať. Áno, a Kryl to nazýva demokratúra, to je karikatúra demokracie. Nejaký veľký smiech sa pri tebe ozýva, neviem, čo to je. Áno. No sú tu, je ma počuť, alebo asi ja ti posunú ďalej, lebo... Posúť sa kúsok, lebo ten smiech je už hlasnejší ako my dvaja. Hlavne, že niekto má dobrú náladu, želám im, nech sa aspoň smejeme. Keď nič iné nemáme, tak smiech bude dobrý. No... Nechcem byť zlý, ale v gáze zomierajú normálne 10 000 ľudí, deti, ženy a sú a nikto nič nerieši. Nerieši sa tam nič, hej? V Európskom parlamente sme mali konečne debatu po mesiacoch, čo a komisia ani parlament absolútne nejakým spôsobom neodsúdili Izrael za tú genocidu, čo páchajú v Gaze. Tak dneska konečne bola diskusia je tak akože slabúčko hrickali, že no, že teda mali by sme možno sa zamyslieť za tým, že už zomrelo 100 tisíc ľudí, však čo tam... A teda, čo sa týka Ruska, tak 3 rezolúcie denne, sankcie od rána do večera, ale keď sa jedná o Izrael, tak nemôžeš ani len povedať, čo tam páchajú, tomu budeš nie antisemita. To je tak niečo odpudivé, že som im to samozrejme aj v rámci tej diskusie dneska v Európskom parlamente vykričal, ale obávam sa, že tá nadvláda tejto neoliberálnej pravice v Európskom parlamente je taká silná, že malo čo to odpudivé. Čiže sa nemusím pýtať, že či naozaj aj naši progresívci teda v rozprave nelutovali Hamas, ale boli na strane Izraela. Progresívci samozrejme si budú robiť to, čo povie Brusel, a teraz Brusel konečne prišiel s takým nejakým, že takou ľahkou kritikou, že by sme nejakú asociačnú dohodu mali s Izraelom a to prerušiť. Len to porovnám s tým, že akože po roku prišli s tým, že prerušme nejakú asociačnú dohodu, čo teda nič neznamená v skutočnosti, a len to porovnáte s tým, čo sa dialo v prípade Ruska. Teraz treba povedať tým jasne, že Rusko s Ukrajinou, respektíve Rusko s Spojeným západom vedie normálnu konvenčnú vojnu, kde sa proste bombardujú armádne ciele, kdežto Izrael vedie vyhľadzovaciu vojnu. On vyslovene cieľene vyhľaduje to obyvateľstvo. To naozaj nie je armádny cieľ, že nie deti, ktoré zabíjajú. Čiže treba povedať veľmi jasne, že v prípade konvenčnej vojny sme tu proste najväčší rusobíci, ale v prípade vyhľadzovacej vojny nevieme Izraelu povedať nič. Tak to je také čisté pokrytectvo, že nikto už nemôže ten Brusel brať vážne a progresívcom už to dôležne. A ten pandemický zákon, ktorý nazývajú zákon, ale nemal by to byť ešte zákon, len nejaký predbežný text, ako to tam vyzerá, ako sa z toho stávajú, lebo tu na je to tak pol na pol, ale to, čo vystupuje v mainstreame, tak tí sú všetci najmudrejší, to sú veci. Dnes mi na margo toho povedal kamarát vedec, že počúvaj ma, nemôžem povedať minister zdravotníctva Šaško, že on bude dbať len na vedecké výskumy, lebo veda ide dopredu. Vedec si nikdy nehovorí, že teraz tá veda skončila a už tu máme naozaj pravdu. Pretože vedec stále pátra, kriticky sa na to pozerá a ide stále ďalej. Áno, presne tak. A treba veľmi jasne povedať, že tu nejde iba o nejakú spoluprácu medzi krajinami, lebo na tom samozrejme nikto nič nemení. Spolupráca tu vždy bude a je aj počas pandémie, keby nejaké prišli, ale táto pandemická dohoda chcela de facto zvrátiť národnú suverenitu. Ona chcela vytvoriť vlastne z generálneho riaditeľa tejto svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá je prepletená týmito farmaceutickými záujmami a veľkých farmafíriem. Oni si chceli vytvoriť diktát, akože normálnu totalitu, kde by tu teraz prikazovali suverénnym štátom, čo majú robiť. A vrátane také veci, ako povinné očkovanie a podobne, čo veľmi nebezpečné veci. My si jednoducho na Slovensku musíme sami vedieť rozhodnúť, či teda budeme alebo nebudeme tieto veci robiť. A čo sa týka povinného očkovania, dobre, vieš, ako sme silno bojovali proti povinnosti očkovať sa týmito experimentálnymi vakcínami proti covidu. Takže toto je veľmi nebezpečná dohoda. Na druhej strane bolo tam aj mnoho vecí, ktoré keď človek čítal, samozrejme majú zmysel, ako spolupráca, informácie, vymieňania a podobne. Len práve preto aj Slovensko sa vlastne držalo a nepodporilo to, ale nepovedalo, že jasne proti. Čo nám dneska vyčítajú, že mali byť jasne proti. Ale na konci dňa treba povedať, že všetky tie krajiny, ktoré nesúhlasili s pandemickou dohodou, sa zdržali. Vrátane Rúska, vrátane Polska, Talianska, ďalších krajín aj Európskej únie. A toto bol jediný spôsob, aký si vieš zároveň argumentovať, aby sa úplne neizolovali a bojovať za svoje záujmy. A v tomto prípade Slovensko, ja som veľmi hrdý na slovenskú vládu, veľmi jasne povedalo, že sa o tom musí hlasovať. A to si vieš predstaviť ten krik, čo na to konáte generálne volal premiérovi Robertovi Ficovi, že len nech sa o tom nehlasuje, oni sa toho báli. Jasne. Pretože nejakých 60 krajín sveta tam vôbec, teda tie organizácie vôbec tam ani nebolo prítomných, nechcelo. To bolo vyjadrenie nesúhlasu. A druhý spôsob, ako si mohla vyjadriť nesúhlas, bolo to, že si sa držala. A to sme urobili my a ďalšie krajiny. A všetky tieto krajiny sú takto proti. Že oni tu vytvárajú ilúziu, že Slovensko bolo jediné, to nie je pravda. Vo chvíli, keď sme dali o tom hlasovať, tak sa ukázalo, že množstvo krajín sveta, vrátane Ameriky, ktorá dokonca vystúpila z tejto organizácie, je proti týmto veciam. Takže vytvárať ilúziu, že teda akože celý svet je proti Slovensku, je smiešné, a ja sa čudujem aj ministrovi zdravotníctva, že takýmto spôsobom nemožňuje, pretože to jednoducho nie je pravda. No veď práve, že snažia sa vytvoriť PSK-ári a Saskári a Slovensko sa snažia vytvoriť ilúziu, že sme úplne izolovaní. Tak prosím ťa, povedz mi, ty, ktorý si v Európe, na Slovensku chodíš do Číny, do Ruska, do Južnej Ameriky. Sme my izolovaní? Ale to je samozrejme úplne smiešné, ale najmä hlavne z tej historickej perspektívy, keď sme bojovali proti migračným kvótam, tak kričali ste izolovaní a celý Západ chce migráciu a chce migračné kvóty, tak aj my musíme súhlasiť a bum, ako si sa ukázalo, že sme to vybojovali, ten Západ proti migračným kvótam a dneska preberajú našu retoriku Nemci a ďalšie krajiny Európskej únie, že chcú chrániť tie hranice, nechcú to mať proti migrantov a podobne. Takže sme mali pravdu, len nás sú 5 rokov okydávali, že my sme tí izolovaní a tí, ktorí nemáme pravdu, sme fašisti a pomente si, čo spomínal. Si, čo spomínal Šimečka starší a podobne, že celé Slovensko je fašistické a podobne. To boli také obľudnosti, že škoda spomínať. A teraz, to si sa dialo aj pri jadrovej energetike. Tie sme hovorili, že treba uchovať, a sú bola veľká vlna týchto zelených extrémistov, ktorí hovorili, nie, rúžme to. Nemecku to teraz vedie k obrovským problémom v ekonomike a podobne. Ale zase sa ukazuje, že Slovensko malo pravdu. A opäť sa to ukazuje aj v prípade Ukrajiny. Sme hovorili, že musíme rokovať s Ruskom. Dneska rokuje s Ruskom Trump, rokuje s Ruskom, chce dokonca rokovať s Zelenským Putinom. Európska únia vyzýva k rokovania. A kde boli tie 2 roky, kde boli tie 3 roky? Tak jednoducho, oni boli tí, čo žiť kričali, že nerokujme, bojujme, brane posielajme a vojna. A odrazu oni sa tvária, že teraz idú rokovať. Veď zase sa nám ukazuje, že sme mali my pravdu na Slovensku, čo sme hovorili od prvého momentu, poďme rokovať. A áno, v tom Istanbule, kde to zase Západ prerušil. Takže jednoducho nie je pravda, že by Slovensko bolo akýmkoľvek spôsobom izolované a to dokonca nie je pravda ani o Rusku. To je ďalší mýtus, však ja som bol teraz v tej Moskve, ja už som to bol 4-krát za posledný pol rok. Tam, keď príde čínsky líder, príde tam vietnamský líder, príde tam brazilský líder, príde tam polovica sveta a oni sa stále tvári niekto na západe, v tejto našej bublinke, ktorú na mape skoro nenájdeš, tú západnú Európu a Severnú Ameriku. Celý svet je úplne iného názoru, ale oni sa tvária, že oni sú tu najlepší. Keď príde Američan niekam do Afriky, alebo do Ázie, alebo do Latinskej Ameriky, tak tam by videl, aký je izolovaný. Keď tam príde Rus, tak mu podávajú ruku. To je, že platí o Číne, takže tvári sa, že my sme púpok sveta, to už dávno neplatí a na túto aroganciu doplácame. A myslím si, že keď Brusel nezmení svoju politiku, tak už sa mu budú naozaj v celom svete iba smiať. Dobre, ja sa vrátim k tým deťom. Bude možné našej mládeži akýmkoľvek spôsobom vysvetliť, že táto západná Európa nie je svet a že treba sa pozrieť troška ďalej, aby pochopili život a svet? Keď školstvo je celé v rukách progresívcov, celé vysoké školstvo, väčšinové stredné. Ja si osobne myslím, áno, máš pravdu, že školstvo je v takomto žalostnom stave, ale ja si myslím, že je to možno trošku aj o tom, že mladí ľudia či chcú cestovať, či sa chcú vzdelávať, či chcú otvárať aj tie knihy, ktoré majú možno iný obsah, ako je predpísaný, lebo ako ja stretávam mnohých mladých ľudí a stačí si naozaj ísť pozrieť iné krajiny, samozrejme ako je ten Západ, lebo tam bude tam čo je tie isté propagandy. A keď sa pôjdu pozrieť do Číny, keď sa pôjdu pozrieť do Ruska, keď sa pôjdu pozrieť do Latinskej Ameriky, a ja som presvedčený, že mnohí mladí ľudia sú dobrodruhovia, ktorí aj chcú spoznávať iné pohľady, iný svet. To znamená, že úplne iný svet, ako je ten západoeurópsky a možno im to začne otvárať oči. Lebo obávam sa, že nie som veľký optimista, že by som teraz nejakým veľkým čítaním kníh presvedčal mladých ľudí, pretože tí už žiaľ nečítajú. Maximum, čo dokážu mnohí prečítať, je status aj ten nesmie byť dlhšie ako 5 riadkov. No tak ja si nepamätám, že by som takto fungoval. V mladosti ja som čítal 5 kníh denne a nie že 5 riadkov denne. Takže ja som presvedčený, že musíme byť realisti a preto nech cestujú do zahraničia, nech si otvárajú oči. Je možno dobre, že sa teraz prepájajú aj tie sociálne siete, že majú ten TikTok, aj keď má svoje nevýhody, ale je tam niekedy aj ten čínsky pohľad, aj ten pohľad Rusky, iných ľudí. Ten Telegram v tomto smere je veľmi, veľmi dobrý. Takže otvárať oči tie celé. A už aj keď ten človek je samozrejme pod vplyvom toho vymývania mozgov liberálneho, ale započuje aj iný názor, ktorý je veľmi ťažko samozrejme započuť. Preto aj ja používam napríklad také skôr razantnejšie metódy, aby to bolo spoluhrané, aby to bolo počuť. Keď ho započuje, tak sa zamyslí. A časom ja mám túto skúsenosť, že mnohí mladí ľudia, ktorí možno pred 10 rokmi boli strašní neoliberáli, teraz mám jedného kamaráta, ktorý celý život bol Lutásku, a on zrazu mi hovorí, pekný príklad, on mi zrazu hovorí, že no tak ešte asi Lutásku boli nebudeme, ja už mám týchto neoliberálov plné zuby. Čiže ja som minule išiel v robote a oni mi hovoria, poď sami na protest, to bol január alebo február, lebo tam tedy protestovali progresívci, že poď sami na protest, lebo že Slovensko ide vystúpiť z Európskej únie. A on teda nich pozerá, akože sme bázili, však Slovensko nejde vystupovať z Európskej únie, to nie je pravda proste. A on že ty si není náš, ty už, keď ideš sami na protest, tak sa s tebou nebudeme baviť. A on že nebavte sa. A skončil som s vami. A on už, prosím, že tá miera agresivity tých progresívcov ho tak dopálila, že skončil s liberálmi. Lebo vidí, že nemajú pravdu. Takže preto hovorím, že asi má zmysel aj postupnými krokmi a postupne ukazovať tým ľuďom, že ten progresívny extrémizmus nie je nejaký taká norma. To pominie, to naozaj západ sa popáli, pominie to, musíme byť naozaj pripravení na úplný nový svet. Niekoľko rokov, však opakujem, rastie Čína, rastie Rusko, rastie tieto krajiny a tá éra toho západu sa končí. Proste jednoducho povedzme, ten západný liberalizmus jednoducho skončí na smetisku dejín. A my na to musíme byť pripravení. Ale zatiaľ poriadne kope, lebo napríklad vrátim sa k tomu Rumunsku, tak tam normálne vyhadzovali ľudí z práce, ktorí sa rozhodli, že teda nebudú voliť tak, ako im prikazuje zamestnávateľ. A robili tam ešte o mnoho horšie veci. A napríklad Henry Todd, ty vieš, to je Henry Todd, náš svetovo známy gitarista. A Henryho Čekovský vyhodil z kapely, nepovedal mu to do očí, s odôvodnením, pritom Čekovského si ako hudobníka vážim, s odôvodnením, že vieš čo, tí, čo majú progresívne názory, im veľmi prekážajú tvoje názory. Gitarista. Chápeš? Akože nič nemá. Takže toto ešte oni takto kopú. Takto šim. Takému primitivizmu, ako sme tu zažili aj pri tej Netrebkovej, ktorá došla na Slovensku ako no, operná divá, ktorú pozná celý svet. A tam nejaký takýto Mravčekovia kultúrny, ktorí nevedia nič. Začú tam vyvratkovať, že akože len preto, že Ruska asi nemá byť a podobne. To sú také primitívne veci, že ja mám pocit, že ak mi to niečo pripomína nejaké obdobie dejín, tak je to naozaj ten nacizmus, ktorý pádol k nej, ktorý absolútne nedokázal vnímať inú realitu, akúto svoju. A dával žlté hviezdy. No, ja sa bojím, že tam to môže skončiť. Na druhej strane našťastie, akože keď to budeme opäť z tej väčšej historickej perspektívy, a ja ako človek, ktorý to teda zaoberá dejinami, to tak vnímam, tak si myslím, že momentálne v takom štádiu, keď, tak sa hovorí na Slovensku, ten zdochyňajúci kôň kope. Čiže ten západ upadá. Na Európa je skôr čoraz viac izolovaná, dokonca aj tá Amerika už mení svoju tvár, aký teda ja si nerobím žiadne ilúzie o Trumpovi, ale stále už mám pocit, že tento takýto prúdsky, progresívny, neoliberálny prúd už máš iba v niektorých krajinách Európskej únie. Tak u nás v tých kaviarniach, ale to tiež tvorí nejakú časť spoločnosti, ktorá je naozaj veľmi servilná voči tomu západu a čokoľvek na západe vymyslia, keď tam vymyslia, že budeme mať 150 pohľaví, tak budeme mať 150. Ľudia nerozmýšľajú. Ale stále tu je väčšina spoločnosti, čo ukázali aj voľby a stále to ukazuje aj realita. Však tie prieskumy sú mnohokrát veľmi pozbudivé. My sa bavíme o tom, že ako vnímame Rusko, ako vnímame NATO, že tam je stále ten vzťah tej histórii a historické pravde veľmi silný. Takže ja si myslím, že Slovensko ešte naozaj nie je takom žalostnom stave, ako sú mnohé západné krajiny, ale tých je čoraz menej. Opakujem, že v tom Belgicku, Holandsku, tí ľudia majú plné zuby týchto prehraných migračných vln, majú plné zuby týchto extrémnych názorov zajska a vojny a podobne. Takže ono, ja si myslím, že sa veci budú meniť, najmä sa bude meniť dnes, keďže opakujem, vracia alebo do popredia sa derie Čína, Brazília, tieto krajiny BRICSu a vrátane Indie, vrátane Ruska. A toto naozaj zmení ten svet. A teraz sa tvári, že nás zase bude Amerika zachraňovať, no nebude. Amerika už má proste tokole zuby, vie, že to nevie udržať. A Trump teraz sa snaží k takému väčšiemu izolacionizmu smerovať. Čo je dobre. No, západná Európa to nechce. A čo sa západná Európa teraz čo chce robiť, hej? Že padá nám ekonomika, automobilový priemysel sme si sami zničili tým, že sme dali sankcie na Rusko. A teraz čo budú robiť? A teraz títo prepačení lídri, no nazvime ich tak, ako je Macron alebo Merz, to nikto neberie vážne, toho Merz dokonca ani na prvýkrát nezvolili Bundestagu za kancelára. Macron má nejakú 20% podporu. To sú lídri, ktorých má brať niekto vážne, že ešte raz, ja si myslím, že Západ degeneruje, ide dole a bude mať veľké problémy sám so sebou a bude sa musieť prispôsobiť novej realite a tá realita v globále nebude určite neoliberálna, progresívna. Stačí vyťahnuť späty z Európskej únie a človek vie, že ten svet mení progresívny a dojíš do Číny a tam by na teba pozerali, čo si je zblázny, že aké homosexuálne manželstva, aké proste 72 pohľad, čiže sa zbláznili, že a to je celý svet takto. Iba naozaj s výnimkou asi 17 krajín Európskej únie, malinký nejaký, hej, nikto nerieši. Takže treba zdvihnúť hlavu a nebať sa. Ale ja som optimista, naozaj som optimista. Vidím, že ten svet sa vyvíja inak, ako by si delali títo progresívni slnečkári a preto napriek tomu, že som vyslovene v tom najväčšom mordore, tak sa nazvať, že som najväčšej bašte tohto neoliberalizmu a progresivizmu v tom Európskom parlamente v Bruseli, tak napriek tomu som presvedčený, že toto nemá budúcnosť. Ako ste prijímali teda tú pandemickú zmluvu v Európskom parlamente? Čo sa tam o tom hovorilo? Nie, to nie je zmluvy s Európskym parlamentom. Pandemická dohoda to bolo na Svetovej zdravotníckej... Ja viem, ale že či ste to nerozoberali. Nikto to nerieši, nikto to nerieši, toto nič. Nie je téma. A z VHO by sme... Téma to bola na Slovensku. A keď tam vystúpila... To je slovenská téma. Keď vystúpila Amerika, tak akože nemôžeme aj my? To je taká otázka. No tak Amerika má svoju silu. Ja si myslím zase, že treba rozlišovať, lebo opakujem, že tá spolupráca medzi tými krajinami aj v oblasti zdravotníctva pokračuje bez ohľadu na túto pandemickú dohodu. Tu existujú rôzne formy spolupráce. Samozrejme. Aj mnohé veci, ktoré tá zdravotná organizácia robí, môžu byť aj pozitívne, že teraz sa nebavíme o tom, že to je nejaký akože Hitlerová tretia ríša, ktorá iba zabíja ľudí. Hej. Čiže ono to samozrejme logicky je. Mnohé tie zdravotnícke poznatky potrebujeme, mnohé veci si vieme vymeniť, tak keď niekde vypukne nejaká pandémia, vieme sa o tom dozvedieť a tak ďalej. Ale riadenie... To všetko platí už dneska. Hej. A teraz je iba o to, že či chceme, aby to riadila nejaká naozaj skorumpovaná hlava chobotnice, ktorá je napojená na veľké farmafirmy, ktorí len teraz čakajú a slinkajú, aby mohli vypustiť nejaký ďalší vírus z laboratória, no. Aby nás tu mohli zase fašizovať a potom budeme, samozrejme, im budú vždy raz, lebo budeme povinne sa musieť očkovať a brať od nich tie ich vakcíny experimentálne. Tohto sa človek bojí a pochopiteľne po tej skúsenosti s covidom na Slovensku tento strach rastie. Preto to my odmietame. Preto sme nepodporili a naozaj počúvame nejaké kuličie hlasy, že no však ale teraz to aj tak prešlo, ale my to nepodporujeme. Znamená, že my to musíme ešte schváliť, to ešte neplatí, to platí v zmysle, že sa dohodla táto dohoda, aj napriek tomu, že sme boli teda, sme nesúhlasili, sme vyjadrili svoj nesúhlas, že sme sa držali, ale to by bolo to isté, keď sme boli proti, to nemá žiaden, nie je tam žiaden rozdiel, iba možno nejaké, že gesto by bolo väčšie, ale my sme to jednoducho nepodporili, nepodpísali. A teraz tie ratifikačné časy, to budú musieť všetky tie krajiny, ktoré do toho chcú vstúpiť, podpísať. A my to jednoducho nepodpíšeme. Takže my bojujeme ďalej, toto nie je prehra, ktorá by bola nejaká ultimatívna. Bojujeme ďalej proti farmaceutickému teróru a to jednoducho treba ľuďom povedať, že to je farmaceutický teror, ktorý nám hrozí, ale to neznamená, to sa vrátim k tej otázke, že teraz samozrejme spolupráca s inými krajinami je nejaká škodlivá. To nie je pravda. My sme namietali ohrozenie národnej suverenity a práve tie veci, o ktorých hovoríme, nie je to, že máme spolupracovať aj v oblasti zdravotníctva. Dobre, mohol si sa dozvedieť od hlasateľiek, teda moderátoriek mainstreamu, že teda aká je to hlúposť, nikto nám nesiaha na suverenitu, nikto nechce, aby bolo povinné očkovanie, tak prečo sme museli kúpiť tie milióny vakcín? A podľa mňa úplne fantastický ťah od premiéra Fica a teda od Slovenskej republiky bolo, že načas sme zastavili vakcináciu RMNA vakcínami. Ale samozrejme toto, ale treba aj veľmi jasne povedať, lebo počúvame hlasy, ktorí ako naletia tej liberálnej propagande. No, samozrejme, že keby sme boli ako jediný štát proti, hlasovali by sme proti, tak by nás osmiešťovali, že sme boli jediní proti. Ale čo majú teraz povedať? Keď sa zdržalo asi 11 krajín, veľmi významných krajín, a vrátane teraz treba fakt povedať, že vrátane členských štátov Európskej únie nie je nevýznamných, ako je Taliansko či Holandsko. Vrátane teraz ešte Ruska, nehovoria o Iráne, Izraeli a ďalších krajín. A nehovorím o tom, že ďalších 10 krajín tam ani neboli, aby to podporili, či to nepodporili. Opäť to treba takto čítať. No tak potom, čo majú teraz povedať? Preto treba vedieť aj tú diplomáciu čítať, lebo ja mám nejaký pocit, že ja to čítam, že teda počúvam od tých ľudí, že keď neurobiš taký ten, že buchneš po tom stole a všetci, akože všetci proti všetkým, že v tej chvíle si akože málo presvedčený, alebo si klameš niekoho, alebo si dvojtvárny. Ale to je nezmysel, že sa musíme tie veci robiť inteligentne, diplomaticky, aby sme dokázali tie súboje vyhrať. Aký má zmysel, že budeme na kvôli kestu teraz dostávať do izolované pozície, kde sa nás budú pozerať, že no jasne, vy nechcete nič, vy ste úplne, že mimo. To tak nefunguje tá medzinárodná politika. A Robert, ty to veľmi dobre vieš, že treba, je tam niekoľko desiatok rokov a naozaj, keď počujete, koušujú niektorí zi, že keď nebuchneš do toho slova dostatočne silno, aby sa rozbil, tak nesú dostatočne silný zbolo slova. To už je také, ako naozaj buďme inteligentní a udržujeme sa také normálne hladine, že máme iný názor, inteligentne racionálne argumentujeme a snažíme sa protegovať naše záujmy. Ale... No ale povedz mi, ježiš, tam je čo za krik, vraždia niekoho? Je detičky, dobre, nech sa bijú. Budú vycvičené. Čo hovoríš na Kaju Kalasovú a na to, ako sa teda stavala k ceste premiéra do Moskvy a skús aj nejakú skúsenosť z Moskvy povedať? Bol si tam teraz nieraz. No, ja môžem len zopakovať, že po ďalšej štvrtej skúsenosti z Moskvy patí, že Rusko je krásne, Rusko je múdre, Rusko je vyspelé. Neradi to počúvajú slniečkári. Naozaj tá atmosféra bola prekrásna. To 9. máj tam tí ľudia spontánne spievali na uliciach tie vlastenecké pesničky, ako poražali nacistov. To sú naozaj také okamihy, na ktoré človek nezabudne a ja sa naozaj hrdí na to, že Robert Fico tam ako jediný premiér a členské krajiny Európskej únie bol, lebo to bol naozaj silná vec a veľmi silná kritika, že spomenci, ako nás tu niektorí prizíte na Estonsko a ako tu vyblakovala Kalasová, no že na zlej strane dejín. Ako by tá dobrá strana dejín bol ten nacizmus, ktorý sme porazili, lebo však logika vec je taká, že keď ideme oslavovať víťazstvo s fašizmom, tak asi logicky nie sme na nesprávnej strane dejín, ale žiaľ, nenávisť voči Rusku je už taká silná, že dosahuje až tej chorobné rozmery a je to veľmi nebezpečné. Na druhej strane, keď sa rozprávam s tými ruskými predstaviteľmi, a bol som aj na stretnutí s predsedom Dumy Volodinom a aj ďalšími predstaviteľmi ruského politického života, však napokon za posledné mesiace mám pocit, že preto všetkých najvýznamnejších ruských politikov, vrátane Medvedeva, vrátane Slutského, vrátane Zyuganova, vrátane Volodina, a teraz mám pocit, že už mi chýba len Vladimír Putin, čo by bola pre mňa obrovská čest, pochopiteľne, ale však je to ruský prezident. No ale to, ja keď ich počúvam, to je ako racionálnejšie. Oni sú nad vecou, oni vedia, že majú teraz všetky trofy v rukách, že jednoducho, pokiaľ ten západ bude ďalej arrogantný, tak nemá šancu dokončiť a dojednať ten koniec vojny, ale oni to dobre vedia. Zabavia sa úplne diletantmi. Prepačením, no. Akože keď som videl toho komedianta Zelenského, jak tam čaká na tom letisku, niekde som tam bude Putin ako bol ten vtip. Sociálnych sieťach, veď to je naozaj tak smiešné, čo by sa tým zahadoval Putin. Však ako tý komediant. A navyše, všetci veľmi dobre vieme, že tie zmluvy sa jedná, tak sa nás musia dohodnúť. Tí lídri nikdy nemôžu prísť, nedohodnúť. Presne. To nerobí. Tam to musia tie týmy vyjednať. Keď týmy vyjednajú, potom môže po niekoľkých mesiacoch hrubého, ťažkého, veľkého vyjednávania diplomatov prísť pred prezidenta podpísať slávnostne a nie, že tam teraz dojdu a čo to sú už, ako naozaj rozmýšľam, že či tí ľudia vôbec rozmýšľajú, čo niečo vedia o tej medzinárodnej politike. Je to také komentáre, ja som dokonca či niekde nejaký ten Lipavský, ten český minister zahraničných vecí, čo je ale úplný omyl, tak ten človek, že zbabelý Putin nedošiel, zbláznil, však on je, akože keby došiel nejaký kolotočár teraz na ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky a povedal by takýto výrok, tak si povieš, dobre, že chala, neviem nič o diplomácii, ale toto povie by minister zahraničných vecí. To je šialené. To by ani študent politológie prvého ročníka nepovedal. By som ho vyhodil, keby toto na skúške mi povedal nejaký študent. Čak to nemôže pre Boha fungovať diplomácia ako štátu. Ja som normálne desený z toho, ale opakujem, v Rusku nádherná atmosféra. Musíme sa rozprávať. Ja som veľmi rád, že som zorganizoval aj cestu, alebo teda respektíve skupinu poslancov Európskeho parlamentu. Boli sme piatí, ktorí boli z Nemecka, z Česka, zo Slovenska, z Cypru. My sme naozaj ukázali, že aj v Európskom parlamente je aspoň zopár ľudí, ktorí chce ďalej diskutovať s Ruskom, chce mier, chce normálne vzťahy a naozaj, aj keď to samozrejme bolo zatenené veľkou cestou Roberta Fica, slovenského premiéra, na ktorú som mimoriadne vďačný, tak aj toto je významný symbol a významný signál v rámci tejto tu bruselskej mašinérie a potom čakáme, ako nás budú prenasledovať, lebo sme si dovolili do Ruska a to tu považujú za najväčší zločin. Z tvojho pohľadu, prosím ťa, Takaja Kalasová, to sme nedokončili, ako naše médiá tvrdia, že ona je veľmi významná osobnosť, ktorá si môže dovoliť kritizovať slovenského premiéra. Ako je to z tvojho pohľadu? No ona je v prvom rade úradnička. Teraz bez ohľadu na to, že nie je moc nápadí tá úradnička, ona je úradnička. Ona nemá mandát. Absolútne žiaden mandát, aby sa vôbec vyjadrovala k slovenskému premiérovi a k suverénnemu Slovensku, pretože tie právomoci Európskej komisie a Európskej únie vo vzťahu k zahraničnej politike sú veľmi limitované. Právo dovolovať takéto veci, aby je to aj mimoriadne čínske, lebo zaprvé to, čo spravili Estonci, to je proti všetkým pravidlám a ja som presvedčený, že tam sa nejaká koordinácia, lebo tam pani Kalasová je bývalá estonská premiérka. Ale ja som aj zároveň presvedčený, že je veľkou chybou a aj to bol jeden z dôvodov, preto sme hlasovali proti Európskej komisii Lajnovej, že je veľkou chybou, že nás v čele takého rezortu diplomácie, nazvime to, lebo ten post má svoj vlastný názor a to všetko čo to v Európskej únii, však na tomto poste máme človeka, ktorý v princípu je nenávistný voči Rusku, ako to jednoducho pobalské krajiny a Polsko, to sú všetci, títo politici sú nasiaknutí takou nenávistou voči Rusku, že tam nemôžete očakávať nejakú objektivitu alebo nadhľadu, ktorý je patrí k tej diplomácii. Nie, oni nenávidia Rusko. A potom to vidím krásne na tej komparácii s tým Izraelom. To tam, kde nemá emóciu, tam nevadí, že tam zomiera 40 tisíc, 50 tisíc alebo 100 tisíc detí. Nie, to nevadí. Ale tam, kde samozrejme ona má ten extrémny estonský pohľad, pocit, že teraz Rusko ide obsadiť, tak zoberieme si napokon druhej svetovej vojne. Práve tie baltské krajiny boli plné nacistov, takže on to tam nejakým spôsobom prežíva. toto pokiaľ budeme tolerovať, že takáto Kalasová, čo bude určovať tú dynamiku tých vzťahov s ruskou reláciou, ja som presvedčený, že to je obrovská zlyhanie Európskej únie a tá pani by mala okamžite odstúpiť. A už po tých slovách na Roberta Fica definitívne nemá tam čo hľadať. A je vôbec možné, že niekto odstúpi v tom parlamente? Ja mám taký pocit trošičku, že aby som to prirovnal k niečomu, oni sú taká bublinka, taká nejaká chobotnica, ktorá je tak prepojená, že oni vlastne každý má nejaký záujem a vlastne ani moc nechcú do tej Lejnovej teraz skákať, lebo sa boja, že im to vrátila niekde inde a oni sú vlastne celý tento Európsky parlament závislí do veľkej miery na komisii a takým spôsobom teda fungujú, že nie je možná nejaká normálna politika. Toto nefunguje ako normálna demokracia. Celý tento Brusel je postavený ako taká, by som povedal, byrokratická mašinéria, kde ten úradník rozhoduje o všetkom, to úradníci to majú neuveriteľnú moc, tí nikto nevolí, ale oni rozhodujú o všetkom. Tí politici, ktorých ako tak nejak navolili alebo vybrali, ako sú tí komisári, tak tí sú len takí akože pánačikovia, ktorí hovadajú tí úradníci. Uh-huh. A keďže tí úradníci sú spokojní s tým, aký je teraz modus status quo, to znamená, že sú spokojní s tým, že tam majú tú Lejnovú, že sa to nejak upratalo, usadilo, tak už jej nejak odpustia, že ju teda odsúdil ten Európsky súdny dvor, už to nejak nehajú tak. A teraz samozrejme v Európskom parlamente sú nikto nenájde si hlavných frakcií, ktorý by mal tú odvahu teda zniesť, že by teda mala odstúpiť. My samozrejme ako opozícia to kritizujeme, ale oni tu majú takú strašnú ten valec, takú väčšinu, že ťažko si niečo urobiť. Ale oni sa tým sami oslabujú, ako som hovoril na úvod. Nemáš pocit takej bezmocnosti? Nie celkom, pretože ja si myslím, že bez ohľadu na to, že oni sú v tej bublinke takýto sebavedomí, že si myslia, že oni tu majú tú strašnú väčšinu a má to nejaký zmysel, alebo nemá to nejakú šancu, aby sme teda presadili svoj názor. A napriek tomu tí ľudia, ktorí to sledujú a ich čoraz viac a sledujú to dianie v tom parlamente a hlasy kriticky sa ozývajú čoraz častejšie, to nebolo ako kedysi, že Stelanka, že sa nikto nikdy nehádal. Dneska sú to vážne diskusie, ktoré vyvolávame práve že my. Tak ja som presvedčený, že tí ľudia potom začínajú na tým vecami rozmýšľať. Treba zabudnúť na to, že teraz v najbližších rokoch dokážeme v Európskom parlamente presadiť niečo normálne. To tam nie je zdravý rozum. To sú vojnoví štváči. Ale stále je tu šanca použiť to ako fórum a presvedčať ľudí na Slovensku, ale aj v Európe. Toto je práve ten význam toho Európskeho parlamentu. Presvedčať ľudí a vytvárať spojenectvá zdravého rozumu, by som to nazval. My sa v mnohých veciach vieme takto spájať ľuďmi naprieč Európskej úniou a keď bude treba, keď bude konečne tá historická príležitosť, tak vieme spoločne zatmúť. A toto je práve to najdôležitejšie, lebo v Bruseli sa treba povedať, v Bruseli, ale aj v tých centrách, ako je Berlín, Paríž, sa bude rozhodovať o budúcnosti európskeho kontinentu, takže musíme tu byť prítomní a musíme prehovárať aj s týmto hráčom. Zatiaľ Nemecko hnedne od čias Merca. Môže byť veľmi nebezpečné vystupovanie Nemecka. Vníma sa to tak aj v Európskom parlamente? Ja mám pocit, že tam je to tak nastavené skôr, že v tom Nemecku kdokoľvek vládne, či to bol predtým Scholz, alebo teraz ten Merz, že to je stále tá istá oligarchia centristická, globalistická, nenávistná voči Rusku. Tam nejaký ten veľký rozdiel, ten Merz je pravičia, to znamená, že bude akože ďaleko ekonomicky pravicovejší, ale je vo veľkej koalícii zase s tými sociálnymi demokratmi, ktorí sa navzájom nenávidia, tak to bude rozpadať, nebude mať žiadnu autoritu. Čiže ja si myslím skôr, že nemecká politika je naša byť strašne rozdelená a oni sa to snažia vyriešiť tým, že teraz prenasledujú to AfD, ktoré rastie, označujú ich za extrém a chcú ich ako rozpustiť, hej, že toto bude asi bez talent. Oni nevedia rozpustiť teraz ako 20% nemeckej spoločnosti, ktorá to vidí inak, ale čo to spravia, hej. Čiže ja si myslím, že to je neudržateľné a to ešte máš vo Francúzsku, to ešte máš v Holandsku, Belgicku, čiže už je tu minimálne takých 30% v týchto krajinách, alebo 40% niektorých spoločnosti, ktorá to vníma inak, ktorá proste jednoducho odmieta tento liberálny alebo neoliberálny výstav. Teraz čo s nimi stavíme, hej? Čo všetci vyhlasíme za dezolátov, ako to robili na Slovensku, Maďa, Heger a títo blázni. Čiže preto ja si myslím, že ono to má v sebe nejakú tú šípku nádeje aj v týchto západných krajinách, ale v tejto fáze sú mimoriadne agresívni a to je presne to, čo som hovoril, keď sme sa bavili o tom, že dochyňajú si kôň kope a myslím si, že to je práve situácia v Nemecku, ale že by teraz akože Nemecko malo tú silu dneska, aby samo nejakým spôsobom vyviedlo tú Európu z krízy, toto už závod neplatí a myslím si, že postupne tie jednotlivé krajiny začnú uvádať aj tie kritické strany, sa to prelomí a potom sa Európska únia začne meniť. Ako vidíš, Vraciam sa na Slovensko, lebo momentálne veľmi často vystupuje okuliarník indický pán Korčok, ktorý veľmi sofistikovane, on nešteká tak ako tí ostatní, on má sofistikovanú nenávisť. On ju má pekne obalenú do pekných slov. Ja som sa stavila, že vymení Šimečku a že to bude dosť zle. Ako to vnímaš? No, to treba vnímať samozrejme cez ten kontext, ktorý si naznačila, že oni samotnom progresívnom Slovensku sú neuveriteľne rozhádaní, len to nevidia. Momentálne majú to, čo ich spája, je tá nenávisť voči Robertovi Ficovi a Smeru. Ale oni sú neuveriteľne rozhádaní. Tam máš skupinu týchto, taký by som povedal, ultrapravicových, proamerických alebo pro takých tých porošovských pravičiarov, liberálov, ako je ten Korčok, alebo Valášek a ďalší. A potom tam je tá partia týchto progresivistických smieškárov, ako je tá Plaváková a Čihariová a podobne. A to sa tam nevylučuje, on sa to zdá, tak akože oni sú takí jednotní, to vôbec nie sú, oni sú rozhádaní nekonečným spôsobom a myslím si, že to aj hrozí teda progresívnym Slovensku, že sa nejakým spôsobom v dohľadnej dobe rozpadnú. A myslím si dokonca, že Korčok to zohral už tú úlohu, lebo keď človek pozerá na toho Šimečku, tak to je naozaj smiešná postavička. To no, nemôže brať nikto vážne. A, no, tak to tu ľudia vnímajú. Ja teraz nechcem zhadzovať tú politiku na ten fyzický vzhľad, ale pôsobí ako také chrapča. To je naozaj tak, ako keď tam sa postaví vedľa Roberta Fica, tak to je, aké by som zobral ako svojho synčeka na celú to, čo to proste nepôsobí ako nejaký dvaja partneri do diskusie. Čiže on pôsobí hrozne nepresvedčivo. Zároveň je veľmi taký mlandravý, retorický a je to také smiešne celé. A plus aj jeho rodina tam zazuje, že sa mama tam akože teraz nepracovala tie fondy a vyšetruje dokonca aj ich vlastný Brusel. Alebo potom tá jeho partnerka, ktorá tu brala 100 tisíce od štátu za to, že to tam triasla ako nejaká osika. Tak ja som presvedčený, že toto sú veci, ktoré ho strašne diskvalifikujú. A oni to vnímajú takto kriticky aj v tom progresívnom Slovensku. A preto ten Korčok samozrejme si nimta pomoci a teraz sme také vyjadrenia, že asi to je strašný líder. A pamätáme si, že pred rokom, aký to bol líder, nevedel ani prehru v prezidentských voľbách a nikdy nám to neodpustí a podobne, že to bol psychotický výkon. Takže ja si myslím, že oni sú strašne personálne dimenzovaní a ono sú nervózni samozrejme, potom aj tí oligarchovia za nimi, že tam platili a všetci tie ambasády a mimovládky, ktoré to vlastne vytvorili tento projekt, tak samozrejme, že sú z toho nešťastní, lebo čakajú, že vyhrajú, že budú vládnuť a zrazu vidia, ak tam šaškuje Korčok a Šimečka a je to naozaj ako kuriozitou. Ale Korčok naozaj, treba povedať, že to asi takého hada, aký je Korčok v slovenskej politike, neexistuje. No tak akože, ja si nepamätám na politika, ktorý dokázal byť za Mečiara, za Fica, za Dzurindu, za Pellegriniho, za Radičovej a všetkým slúžil. Ale nie takým tým spôsobom, že som tam nejaký 155 článok v poradí a niekde som tam nejak prežil ten režim. Nie, bol úplne ten najsrdčenejší v tom lanále týchto jednotlivých lídrov. Čiže akože on dokázal úplne s plechovým ksichtom slúžiť úplne rozdielným politikom a dneska on nadáva na Roberta Fica. Ja si ho pamätám v čase, kedy sme my vládli. Ja som sa si teda vadil na tom výbore, ja som bol tedy predseda Európskeho výboru, on tu chodil ako štátny tajomník a chvíľku dokonca aj vedol to ministerstvo, zvolený predsedníctvo, takými absurdnými postojmi, že my sa ním stále vádili. Ale on bol tak strašne úlisný, to keď došiel Robert Fico, on vyskočil na tie svoje nožičky ako taký ten ratlíček, ktorý je za tým pánom. Ja si to pamätám, a taký, on chodil až tak po špičkách a tak teraz tie ručičky pri tých prsiach, pri tých hrudi, to bolo až tak až komické, ako on slúžil, ako tak vytrčal spoza toho ramena toho Roberta Fica, ak mu tam niečo milé šepkal. To bolo hrozné. Už takto sa trapňovať. A sa bolo zlé, že až takto sa naozaj tlačí to priazne predsedu vlády. Ale a teraz slúži takisto. Asi nevie nič, že nelen slúži. Matovičovi, to je Hlegerovi, každému. A toto by chcelo byť lídrom niečoho? To je psychologický problém. Toto by mal riešiť nejaký psychológ. Toto nie je možné, aby takto sa dospelý chlap správal. Absolútne akékoľvek chrtové kosti. Zatiaľ na Slovensku nejsou ľudia, ale máme aj radosnú správu, že ťa vrátili na Facebook. Alebo sa povie, vrátili ti Facebook, neviem, ako to mám povedať správne. To v prvom rade je to, akože, ja to poviem takto, je to na jednej strane dobrá správa, lebo bude mať možnosť šíriť svoje názory ako väčšiemu počtu ľudí, ale stále cítim, že tak vlastne vrátili mi Facebook, oni mi nevrátili tú stránku, ktorú som prišiel, tých 170 ľudí, ktorých som si nazýval za roky. Oni mi akože umožnili tam byť odnova, tak som si musel nanovo zariadiť stránku. Je, takže ty ideš od nuly? A idem od nuly, a tak samozrejme sa nazbieralo hneď 25 tisíc za prvé pár dní a potom zase sa tu nastali nejaké problémy, že to teraz Facebook asi zrejme nejakým spôsobom spomaluje, lebo jednoducho tak to je, no, že žijeme v ére, keď nie je sloboda slova povolená, ale zabralo na konci dňa, zabralo najmä to, že sme oslovili ten Facebook, ja som to aj povedal v tom prvom videu, čo som uverejnil, že sme oslovili Facebook s tým, že teda áno, chystáme žalobu, podobnú ako takú vytvoril Donald Trump, ktorý žaloval Facebook, lebo ho tiež rozťahli a oni mu vyplatili 10 miliónov, lebo by to jednoducho prehrali. Nemali dôvod a teraz ja sa pýtam, a teraz Ľubos Blaha by to s nimi prehral, však logicky, keď dali Trumpovi, tak by dali logicky každému, no. Jeho vyhodili. No ale pochopiteľne v tej chvíli sa už oni zlákli a sme sa s nimi nakoniec dohodli, takže treba aj povedať, že tomu asi prispel aj to, že je teraz zmena celkovej politiky aj v Amerike, takže aj ten Zuckerberg a celkovo Facebook, a to vítam a to treba naozaj oceniť, celkovo hovoria o väčšej slobode slova a o väčšej kultúry. Takže taká je situácia, ja dostávam na Telegrame ako svojom hlavnom kanáli a to je pre mňa kľúčové a Facebook na to proste svoje vyšlejší, takže môžete ľudí to celé, ale nejakým spôsobom by som teraz nehovoril, že sa niečo obrátia. Je to drobné víťazstvo, a je veľmi dôležité možno pre šírenie tých strany názorov alebo tej pravdy, ktorú máme my, ale nemyslím si, že končila éra kultúry. Oni budú ďalej bojovať proti nám a ďalej sa budú snažiť nám zabraňovať. Aspoň chvíľu pokoja, to je dobré. Takže ti veľmi pekne ďakujem, že sme sa mohli dovolať. Občas to troška šušťalo ako na vzduchu, ospravedlňujem sa všetkým. Som veľmi rada, že som ťa počula, že si povedal nové veci a držím palce a dúfam, že sa budeme počuť skôr, ako sme sa počuli teraz. Maj ešte krásny večer. Ďakujem, všetko dobre želám. Ahoj. Počúvate Slobodný vysielač. A my pokračujeme v relácii Hovorí bez strachu. Momentálne máme pri mikrofóne na druhej strane, takisto v stredu, predhrávanú časť. A je tam Eduard Chmelár. Vitajte. Dobrý večer, prajem. Ja by som sa veľmi tešila, keby sme si mohli povedať niečo zaujímavé o miery. Pretože ja si myslím, že vy to myslíte naozaj úprimne s tým mierom. A teraz tie reči o tom, že Rusi nechcú mier. Rusi určite nechcú mier, ale mier chce Ukrajina. Tak skúste ma v tom nejako rozobrať, ako sa povie po rusky, lebo som mimo z tých dvoch schizofrenických strán. No pozrite sa, mňa fascinuje, alebo by som mohol povedať, že zabáva, keby tá situácia nebola taká vážna, ako tí, ktorí 3 roky odmietali akékoľvek mierové rozhovory, ako nejaké pokusy o mier, ktoré sme stále opakovali, nazývali zradou, nazývali nás kolaborantmi, vlastizradcami, iba preto, že sme požadovali tie mierové rokovania a hovorili, že to nemá vojenské riešenie, čo sa ukázalo nakoniec ako pravdivé, tak dnes sú nejakí hypernervózni a hovoria, že Putin asi nechce mier, keď to nejde tak rýchlo, keď sa nechce stretnúť so Zelenským. Prosím vás pekne, a čo by s tým Zelenským robil teraz? Akože? Veď mierový proces má úplne opačný priebeh, ako títo ľudia, ktorí to hovoria, že Putin by sa mal čo najskôr stretnúť so Zelenským, tak buď nevedia, ako prebiehajú takéto rokovania, alebo sú proste pokryteckí a sledujú úplne iné ciele. Pretože stretnutie ako vrcholná schôdzka dvoch prezidentov je až na záver tejto cesty, nie na začiatku. Ako na začiatku sa musia stretnúť najprv delegácie a oťukať sa, že to, kde vlastne stojí a kto čo požaduje, aby v tom mali jasno. A až na konci procesu, keď sa už budú len vyľaďovať posledné detaily a nedorozumenia a má dôjsť k podpisu dohody, až vtedy nastúpi vrcholná schôdzka. Takže ak niekto hovorí, že Putin nechce mier, pretože neprišiel na prvú schôdzku, tak je vrcholne trápny, pretože Rusi poslali na to stretnutie minulý týždeň tú istú delegáciu s tým istým zložením, s tým istým vedením, ako pred 3 rokmi do Istanbulu. Čiže všetko prebieha tak, ako má, len samozrejme dnes je oveľa komplikovanejšia situácia a ja nechcem teraz opakovať, že ja som vám to hovoril, pretože ja som to naozaj hovoril, keď som upozorňoval, že Ukrajinci môžu získať viac za rokovacím stolom ako na boisku a čím neskôr, tým tá situácia bude ťažšia. Prirodzene, že teraz už nemôžu získať toľko, koľko pred troma rokmi, keď Rusi ponúkali odchod z ukrajinského územia, teda stiahli by celú armádu výmenou za neutralitu. Teraz, keď už majú, nevieme koľko, 10 tisíce či 100 tisíce mŕtvych, keď priniesli príliš veľké obete, tak samozrejme už tá debata bude o niečom celkom inom. Ale ak jednoducho hlavne naši opozičníci tárajú, že mier bude len vtedy, keď bude obnovená plná územná celistosť Ukrajiny, ak si neuvedomujú, že bude potrebné rešpektovať aj istú situáciu na boisku, no tak by som im povedal, že či sa budú takto zasadzovať aj za práva Palestínčanov, že nech obnovia celistvosť Palestíny až k roku 1948, keď im jednoducho odtedy priznané územia postupne všetky pokradli Izraelci. Takže toto sa takto nedá riešiť. Treba v každom prípade na diplomáciu veľa trpezlivosti, veľa času, veľa rešpektu, veľa empatie a jednoducho všetci si želáme, aby nastal mier, ale ten mier musí byť naozaj trvalý a nesmie to byť len ďalšia zástierka, lebo zatiaľ mám pocit, že proste ten Zelenský sa správa ako ukrajinský Matovič. Vybehne s niečím, s nejakým návrhom, že štvrtok vás čakám ako Putina v Istanbule, hej? Potom si to o deň rozmyslí, že nepríde, každý deň mení stanoviska, niekedy aj dvakrát za deň. No, ako viete, mier bude, keď na druhom konci stola bude sedieť nejaký príčetný človek, ktorý to bude myslieť vážne. Ale tí Rusi už predsa majú skúsenosť s tým, že ten Zelenský ich niekoľkokrát podrazil. Či to bolo pri Minských dohodách, či to bolo v tom Istanbule, kde sa Rusi iniciatívne stiahli od Kieva v snahe dosiahnuť mier a Zelenský ich potom oklamal a odišiel proste z celého mierového procesu. Proste tí Rusi už chcú mať istotu, že ten mier k tej dohode dôjde a nepotrebujú nejaké prímerie, ktoré by bolo len oddychovým časom pre doplnenie zbraní. Hej? Čiže takto sa to proste robí. Dobre, a vidíte nejakú cestu v tom, že momentálne Merz sa teda vyhráža, proste celá tá koalícia ochotných, Európska únia si napožičiava peniaze, aby tam mohla dať ďalšie peniaze, ale pritom stále hovoria o mieri, že Rusi im to kazia. Tak vidíte v tom nejakú možnosť, že naozaj v blízkej dobe, reálne, bez takýchto hlúpých výhovoriek, a bez pchania množstva peňazí na to, aby zomieralo čoraz viac mladých ľudí, že sa niečo môže udiať? Vidíte tam nejaké svetlo? Pozrite sa, to ťažko povedať, pretože naozaj, ako ste povedali, že tých hráčov je príliš veľa a tých ľudí ochotných robiť ústupky, alebo každá mierová dohoda potrebuje ochotu robiť kompromisy, bez toho sa to nedá. Tak takých ľudí tam veľa nevidím. A keď chcete obe strany nejakým spôsobom prinútiť k mieru, musíte, ako som už povedal, byť na jednej strane trpezlivý, ale na druhej strane aj kombinovať to s nejakým vyvíjaním tlaku. Obe veci proste absentujú. Keď jednoducho niektorí vykrikujú, viete, najviac ma vytáča, keď takýto, ja ich nazývam vojnový tábor, vykrikuje, stačí, keď sa Rusi stiahnu z Ukrajiny a bude po vojne. Áno. Viete, predstavujem si, ako v 88. roku, keď Javier Pérez de Cuellar, vtedajší generálny tajomník OSN, vyjednával mier medzi Iránom a Irákom v iránsko-irackej vojne, keby povedal, viete čo, nemusíme tu rokovať, stačí, keď Irak vypadne z Iránu a bude po vojne. No, asi by sa tam tlkli doteraz. Proste, tak to sa to naozaj nerobí. Čiže naozaj je potrebné vnímať požiadavky, či už oprávnené alebo neoprávnené obidvoch strán. Najprv musia byť položené na stôl a my sa nemusíme hneď rozčulovať, že sú to požiadavky od veci alebo prehnané. Viete, vždy pri tých rokovaniach všimnite si taktiku Donalda Trumpa. On to používa vždy, preháňa, aby sa dalo zľavovať. Čiže netreba hneď vyskakovať po každej požiadavke. Treba tam nechať nejaký priestor a nejaký pokoj na rokovania, ale na druhej strane mi chýba aj samozrejme tlak. Tlak na to, aby obe strany boli prinútené uprednostniť mierové rokovania. Na Zelenského okrem Trumpa tí európski partneri nejako netlačia, tí ho len chlácholia, že mu dodajú zbrane. Hej, to nevyzerá na tlak na mier, ale len to je povzbudzovanie k vojne. Na druhej strane sa musím kriticky vyjadriť aj o druhom tábore. Viete, keď na jednej strane, poviem to takto, náš premiér má tú príležitosť, že môže mať nejaký vplyv na toho ruského prezidenta. Ale on ho nevyužije, lebo on len povie, že tak bolo porušené medzinárodné právo a my podporujeme mier, ale on neurobí ani len toľko, čo ten brazílsky prezident Lula, ktorý sa snažil presvedčiť toho ruského prezidenta, aby pristúpil na tie mierové rokovania. No tak takto to nejde. Všimni ste si, že už nevyvíjame aktivity ani v tom smere, keď sme ešte v decembri ponúkli, teda premiér Fico to ponúkol prezidentovi Putinovi mierový plán, ktorý samozrejme veľmi, veľmi intimne poznám, lebo sme ho vypracovali s Janom Kavanom. Mm-hmm. Ponúkol Bratislavu ako miesto mierových rokovania. Odtedy sa nedialo nič. Odtedy Bratislava, slovenská diplomacia nevyvíjala žiaden tlak. Proste absolútne nič. A tiež je, viete, naozaj hlúpe a v tomto prípade musím dať zapravdu Andrejovi Dankovi. Viete, keď jeden deň poviete Vladimírovi Putinovi do očí, že tie sankcie sú nezmyselné a vy ste proti ním a o 10 dní zahlasujete za predĺžovanie, tak z koho si tu robíme dobrý deň potom? Z Ruska či z našich občanov? Ako, to sú naozaj veci, ktoré by sa mali nejako riešiť a v tom prípade, ako keď sa odobralo v prípade pandemickej zmluvy odobralo sa rozhodovanie ministerstvu zdravotníctva a rozhodovala celá vláda, no tak aj v tomto prípade by mala celá vláda a nielen rezort diplomácie rozhodnúť, či budeme alebo nebudeme hlasovať za tie sankcie. Lebo viete, v tomto prípade to nie je len politický marketing, akože v prípade pandemickej dohody sme sa zdržali a tá dohoda proste aj tak bola schválená. Keby sme, treba vysvetliť aj poslucháčom, že ak by sme hlasovali proti sankciám, to platí právo veta, my by sme ich zablokovali. Čiže to je veľká sila a prirodzene aj veľká zodpovednosť, ale tak si ujasníme, čo vlastne chceme. Lebo buď povedzme občanom otvorene, že nám to za to nestojí, lebo máme iné záujmy a chceme si nechať žetóny pre niečo iné, síce neviem prečo, ale hovorím to ako príklad, alebo buďme principiálni a konajme tak, ako hovoríme, nie tuto jedno a tam druhé. No dobre, budú aj horšie veci, ale tieto 17. sankcie, ako na to je veľmi veľa ľudí pobúrených, že teda jedno sa hovorilo, druhé sa podpísalo. Odôvodnenie bolo, že teda nemôžeme stále niečo vetovať, ale že v podstate budeme vetovať tie veci, ktoré by nás mohli poškodiť. Nič. Hej, ale že myslíte si, že to je rozumné rozhodnutie, že proste to, čo by nás mohlo poškodiť, tam nebudeme súhlasiť a to, čo sa týka tak všeobecne niečoho. Čo tieto sankcie urobia s Ruskom podľa vás? Sú naozaj také nebezpečné, ako vykrikuje opozícia? Pozrite sa, ja to považujem za alibizmus. Pretože hovoriť, že budeme vetovať len sankcie, ktoré bezprostredne ohrozujú Slovensko. No tieto sankcie všeobecne poškodzujú Európu, európsku ekonomiku a teda aj nás. Hej? A to je jedno, ktorý balík proste poškodzujú. Vidíte to. Rusko si to dokáže nahradiť. Samozrejme, že ten rast je pomalší, muselo prispôsobiť ekonomiku, ale vďaka tomu, že sa preorientovalo na Čínu a latinskoamerické trhy, vlastne dnes dosiahlo plnú sebestačnosť a jednoducho funguje tak, že ešte aj Američania na tom získavajú, čiže naozaj jediní, ktorí na tom tratia, sú Európania. Čiže tá všeobecná kritika Roberta Fica je v poriadku. Problém je v tom, že sa podľa toho nespráva. On stále hovorí, že si necháva žetóny na horšie časy, ano. Ako treba sa spýtať, ale že to sú aké? No, napríklad na zbrojenie 5% a také veci. No, tak viete, tak práve v tejto veci sa obávam, že sa môžete spoláhnuť, že Robert Fico s tým súhlasiť bude. Toto je otázka, nebude, ktorá ma... nemôže, neprežijeme to. To mi nehovorte, ale pozrite sa, ako je tá vláda naladená. Proste oni to už teraz pripravujú obyvateľstvo na to, že hovoria, no budeme trvať na to, aby nám dovolili tú infraštruktúru. Lenže ja som to u vás možno už spomínal a upozorňoval na to, že tí ľudia si nevedia predstaviť, čo sú to za obrovské peniaze. Lebo som zistil, že mnohí ľudia si myslia, že 5% HDP, že to je 5% z rozpočtu. Nie, to nie je 5% z rozpočtu. To je oveľa viac. To je jednoducho, keď to spočítate, koľko je 5% HDP, no tak to predstavuje nezhruba vyše 20% štátneho rozpočtu. Hej? My jednoducho naozaj, ako ste povedali, toto naše sociálne programy neprežijú, ak budeme toľko investovať do armády. A nezabudnite na to, že to nebude donekonečna, že nám dovolia stavať nejaké nemocnice a cesty z toho. Priamo úmerne zvyšovaniu týchto prostriedkov sa ale priamo úmerne zvyšuje aj suma, ktorú sme povinni dávať na nákup zbraní zo zahraničia. To je vlastne podstata celého a príčina, prečo na to Američania tlačia. Oni kachľú na to, aby sme tu, či tu my budeme mať nejakú vyššiu bezpečnosť. Oni potrebujú, aby sme kupovali ich zbranie. Tak. A tam je klauzula, že musíme platiť, že musíme minimálne 20% z tých prostriedkov investovať do nákupu zbraní zo zahraničia. A o tom toto celé je. A viete, mňa to už naozaj začína hnevať a niektorí ľudia si myslia, že som príliš kritický a tárajú pri tom sprostosti, prečo je to tak. No preto, pretože mi naozaj záleží na tom, aby sa táto vláda udržala. A jednoducho, keď bude robiť takéto veci, keď jednoducho namiesto toho, aby naozaj sme budovali mierovú ekonomiku, my sa správa ako premiér, mám pocit, že sa v poslednej dobe správa ako zbrojársky lobista. Uvedomte si, že všade kam vycestuje. A mňa teší, že rozvíjame vzťahy aj s mnohými štátmi na východe. Lenže, či už bol v Číne, Brazílii, Vietname, Južnej Koreji, Azerbajdžane, Turecku, alebo teraz pondelok ide do Arménska, všade uzatvára zbrojné kontrakty. To naozaj nemáme nič iné, čo ponúknuť. To naozaj, akože sa nás po automobilovom priemysle stáva nejaká zbrojárska veľmoc, ktorá bude naozaj len zbrojiť, zbrojiť a zbrojiť. Mne sa to jednoducho nepáči. Ja som sa neangažoval v prospech tejto koalície preto, aby premrhala ten potenciál na takéto veci, ktoré proste robil aj Naď a spol. No bohužiaľ, už pod bombou je svet niekoľko desaťročí, takže asi, možno nám to teraz hovorím ako veľmi skepticky, ale možno to rozvíjanie toho zbrojárskeho priemyslu nás časti zachráni, keď ten automobilový bude klesať. Ja s tým proste nesúhlasím. Toto nie je perspektíva pre Slovensko, aby sme sa zameriavali na to, pretože opakujem to, viete, že aj u vás ako tú formulku stále, že mali by sme si uvedomiť, v čom chceme dobiehať tú Európu. Či ju chceme dobiehať vo vzdelaní, alebo v stave zdravotníctva a podobne, alebo v zbrojárstve. Lebo ak budeme prostí, hladní, chorí, ale po zuby ozbrojení, To nám nepomôže. Ale na druhej strane nám nepomôže ani to, pokiaľ nezmeníme to školstvo, lebo pod vedením ministra Druckera, aj keď je z koalície, to ide do liberálneho smeru a skutočne tá škola vychováva, hovorili sme v prvej časti relácie o tom aj s Lubošom Blahom. Do liberálneho smeru s malým S, treba povedať aj. Áno, do liberálneho smeru s malým S. Viete čo, keď ste už načali tú tému, porozprávajme sa trošku o hlase, pretože no, tam sa začínajú diať naozaj veľmi zaujímavé veci, možno až nebezpečné, pretože hlas stojí na kraji priepasti. Ja som už dávnejšie varoval pred tým, že ak si hlas nenájde vlastnú identitu, stane sa zbytočnou stranou. Po prvýkrát sa tento týždeň stalo, že hlas spadol na jednociferný výsledok na 8%. A tých 8% ešte nie je takých tragických, ale ak sa, ale to je už číslo, ktoré ak by sa potvrdzovalo v ďalších prieskumoch, tak to už naberie spád, ktorý je nezastaviteľný, pretože sa dostávate už pomaly k tej hranici zvoliteľnosti, kedy sa už ten občan rozhoduje alebo zneisťuje, či voliť túto stranu. A viete, nie, poviem to takto, lebo niektorí sú škodoradostní a to ostrie kritiky zameriavajú na hlas a proste kritizujú ho, pretože nerobí takú politiku ako Smer alebo SNS alebo ja neviem čo. Ale uvedomte si jednu vec. Ak chceme udržať takúto vládu, ten hlas je potrebný. Proste to nedáte štatisticky, keby ste pospájali nejaké národné síly, že SNS a Republika a tak ďalej, lebo Gaussova krivka nepustí, tamto má nejaký strop. Proste ak nebude základom tej koalície niečo také, no tak tá vláda sa veľmi rýchlo rozsype, pretože nebude ani ten Smer mať koaličný potenciál na to, aby zostavil vládu. A mne sa zdá, ako by si to niektorí ľudia prestali uvedomovať. Nechcem vynášať také informácie, že podaktorí ľudia v Smere sa rozhodli, že ten hlas jednoducho zničia. Ale to sú také... To je zlý nápad. To sú také sebecké veci, že na konci toho všetkého sa môžeme čudovať, keď tu otvoríme dvere k tomu naozaj, aby sa k moci dostalo progresívne Slovensko. Keď ste spomínali Druckera, mne samozrejme toto smerovanie vysoko nesympatické, ale ten hlas má naozaj problém s identitou, že máte tam tak ľudí od povedzme mladého Barteka, ktorý je taký hlasacký Blaha, ja si ho tak nazývam, až po toho Druckera, ktorý je naozaj pravicový liberálny politik, ktorý je často ako viac napravo ako progresívne Slovensko. A to je jednoducho tá strana, ako musí mať nejaké jednotné smerovanie, ale to samozrejme závisí od lídra. A keď ten líder neurčí jasné smerovanie, jasnú identitu, tak je to problém. Problém hlasu je, že po odchode Petra Pellegriniho nemá gazdu. A tento problém sa môže zvyšovať, pretože niektorí si ten problém predstavujú vyriešiť tak, že jednoducho na júnovom sneme vymenia lídra za... Nehovorím, že priamo za Druckera, ale za niekoho z jeho krídla. Áno. No ale tak môžu dospieť jedine k tomu, že ten hlas sa rozčesne a oslabí. Hej? Tam proste ja varujem pred unáhlenými riešeniami, ktoré naozaj, ako povedzme, keď teraz vykrikuje minister Migál, že ja som mal pravdu, no prd s prepačením mal pravdu, pretože on doteraz nepochopil, že nie je riešením, ale súčasťou problému, tak, že takíto ľudia rozbíjali tú vládu, rozbíjali koalíciu a rozbíjali aj tú samotnú stranu. Že jej škodili tak, že sa od toho musel dištancovať aj samotný prezident, ktorý síce tiež nemá najlepšie vzťahy s predsedom hlasu, ale tu si musel aj on uvedomiť, že takéto všelijaké odstredivé síly škodia. Čiže máme tu naozaj obrovské prúcie. Na jednej strane Smer, ktorý začína byť mocensky arogantný, čo znamená, že k svojim koaličným partnerom sa začína správať naozaj bezohľadne. A potom sú tu samozrejme tí nespokojní koaliční partneri, ktorí sa to snažia ťahať každý iným smerom a tú koalíciu to veľmi, veľmi oslabuje. Ja sa naozaj obávam toho, že chcel by som sa mýliť, ale mám taký dojem, keď som povedal, že niektorí ľudia v smere si akoby zaumienili, že ten hlas jednoducho zničia, že vypýtvajú jeho volebný potenciál, povedzme, zoberú si na kandidátku Sakovú, možno ešte niekoho. Erika a to Tomáša ostatné, a podobne. To proste ostatné nechajú vyhniť. No ale k čomu by to viedlo, lebo štart, je to takto, v uzadí je to takto, no, ako hovoríte, ale k čomu by to viedlo? Viedlo by to k tomu, že už dlhší čas mám pocit, že Robert Fico sa nesnaží, aby najbližšie voľby, či už predčasné alebo riadne, vyhral, ale aby ich neprehral. A to znamená, že on, že proste tam je nejaká ilúzia, že tu bude jedna silná, veľmi silná až opozičná strana, až taká silná, že tá vláda bude prakticky paralizovaná. A oni si myslia, alebo majú nádej, že to sa do roka rozsype a vrátia sa k moci opäť a posilnení. Lenže tak toto nemusí vôbec byť. Nemusí fungovať. Fénix, môže, ale nemusí. Fénix stáva z popola iba raz a keď oni premrhajú túto šancu, ako nezabudnajme, že tu sú aj také veci, aj také možnosti. Hovorí sa o tom, že Igor Matovič, s ktorým si naozaj nevedia rady, ale vedia, že nejakým spôsobom budú závislí na jeho hlasoch, no, že to si pracujú tak, že Olano, respektíve, ja odmietam. A ja, nevyslovte to na týchto ľudí, nie, Olano. Že jednoducho oni nepôjdu do vlády, ale budú ju podporovať pod podmienkou, že Matovič za to dostane za odmenu Ficovú hlavu, obrazne povedané. Ano. Proste, že vyvinú úsilie, všetko úsilie na to, aby ho zatvorili alebo niečo podobné. A ja hovorím, že to je strašne veľký risk, ak sa chce niekto spoliehať na to, že pôjdeme teraz do opozície a chvíľu to vydržíme. Je to jednak risk a je to nezodpovedné aj voči mnohým iným ľuďom, ktorí proste pracovali pre tú vládnu koalíciu, a ktorí sa teraz ocitnú neviem kde, pretože niekto chce vyskúšať nejaký experiment, ktorý je podľa mňa veľmi nebezpečný. Preto ja varujem aj pred takými vecami, ako keď teraz Šutaj Eštok navrhol zákon o potieraní nenávistných prejavov. Pre Boha živého, nech si uvedomia, že keď sa to tu zmení, tak budú prví, proti ktorým sa to obráti ako bumerang. Presne. Hej? To sú naozaj veci, ako buď sa snažia, ako hovoria, že chcú byť garantom čo najširšej slobody prejavu, alebo potom nech sa na to nehrajú, pretože toto sú naozaj veci, ktoré svedčia tak Naďovi a podobným bláznom, ale nie tejto koalícii. Nemali by sa zahrávať s ohňom, mali by naozaj konečne riešiť veci, ktoré slúbili voličom. Dobre, ale tá nenávisť je naozaj veľká. Čo sa s tým dá urobiť? Lebo to už je skutočne ako na brucha bôl. Tá je nenávisť. Ale viete, ja som v tomto prípade skeptický a povedal som už pred rokom o atentáte, že proste myslieť si, že tu nastane nejaké zmierenie, je naivné. To, čo potrebujeme dosiahnuť, je, aby sa tu dodržiavali nejaké nepísané alebo hoci aj formálne spísané pravidlá platné pre všetkých. A gentlemanské dohody, ktoré sa nebudú prekračovať proste, aby sa tu vytvorila naozaj politická kultúra, že toto sa nepatrí bez ohľadu na to, v ktorom ste tábore. Ani na toto nebola vôľa. A teraz je to nutnosť. My si musíme uvedomiť, že No dobre, len viete, teraz toto pokrikuje, uvedomte si, že toto pokrikuje každý. Áno. Pokrikovali to v Handlovej, tí pozvážaní ľudia, ktorí kričali, že dosť bolo nenávisti a za to môže opozícia, média, a pritom tam vyklikovali heslá, ktoré boli rovnako nenávistné ako tie opozičné. Opozícia samozrejme tvrdí, že za nenávist môže Fico. Viete, tu nenájdeme nejaký recept bez toho, že by každý by mal začať od seba. Od seba spôsobom, akým komunikuje, akým spôsobom sa prihovára tomu druhému táboru. Veď z tej našej komunikácie sa úplne vytratila vlúdnosť. A ak nie vlúdnosť, tak proste taký slušnosť. Normálny štýl, lebo viete, tá situácia je hysterická a chorá v tom, že to vyzerá ako permanentná volebná kampaň od začiatku. Aj. Samozrejme, že to spustila opozícia tým, že hneď hnala ľudí do ulic. Hneď od začiatku. A odvolávala ministra. Aj voči zákonom, ktoré sa ukázali ako úplne štandardné, ktoré mali vládne strany v programe, proste rezignovali na štandardnú opozičnú prácu v parlamente a hnali to všetko do ulic. Samozrejme, že potom aj vládna koalícia zareagovala tak, že celá táto potička medzi koalíciou a opozíciou sa zmenila na jednu osobnú šarvátku, kde úplne zanikajú útočné témy, ktoré trápia ľudí. Tí politici sa zaoberajú samými sebou a preto ja hovorím, že keď hovoríme o upokojení situácie, to nikto neurobí za nás. My musíme toto požadovať od politikov. Ako keď budeme politikov v tomto nasledovať, kopírovať ich a byť ich ozvenou, tak nedosiahneme nič. My by sme mali žiadať od politikov, aby zmenili tému. Sakra, prestaňte s tým, nám nezaujímajú, kto je aký, že ten je hlupák, ten chodil do osobitnej školy, ten je taký, ten je onaký. Ako riešte veci, ľudí čoskoro začnú zaujímať, prečo im stúpli ceny energií, prečo stúpajú ceny potravín, prečo sú také životné podmienky, aké sú. Riešte toto a nezaťahujte nás. Toto si vyriešte mimo kamier, tak ako bola kedy, keď tu naozaj boli, ako povedal minister obrany Kaliňák, gentlemanské pravidlá, že jednoducho tí politici sa samozrejme hádali a sporili, ale bolo to k veci, bolo to k podstate. A boli dokonca schopní po nejakej parlamentnej debate zajsť aj do parlamentného bufetu na pivo. Ale to už akože neplatí, lebo no, to sú nepriateľia na život a na smrť. Ale ja to vidím tak, že mediátormi, tak ako ich rozoštvávajú médiá úplne nechutne, tak by ich mohli médiá aj spájať. Myslíte si, že keby sa Slovenská televízia nie znormalizovala, nepoužijem to slovo, ale aby nebola jednostranná, aby proste dala šancu jedným aj druhým v rovnakom podieli počas celého dňa, to neznamená, že spravodajstve len, tak nemohlo by presne toto upokojiť, že ľudia by si zapli tú slovenskú televíziu, kde sa nebudú stále hádať, kde nebudú dvaja na jedného v debate, kde sa nebudú proste... Pomôže takáto televízia? Môže sa stať? Výborná otázka, pretože poviem vám to takto. Mňa naozaj zaujala tá prvotná, neviem ako to nazvať, vízia alebo plán, ktorý predstavila pani Flašíková. Ako toto má zmysel? Naozaj, tak ako to ona myslela, ako postaviť tú televíziu ako priestor, kde sa naozaj slobodne, rôznorodo diskutuje spôsobom, ktorý obohacuje tých divákov a niečo im prináša, toto by malo zmysel. Moja skepsa pochádza z toho, že poviem to takto, dnes má oveľa väčšie právomoci ako samotná riaditeľka tá rada. Áno. A nie ani tak pán Krošla, ktorý predsedá tej rade, ale to bolo vidno už pri tom odovzdávaní menovacích dekretov, kde si hlavné slovo zobral Lukáš Machala. Ja mám naozaj obavu aby to časom nesklzlo do toho, že každý si tam bude presadzovať nejaké svoje veci a chápať to tak, no tak odteraz je to konečne naša televízia. Ano. A už ich tam všetkých vyháčte a bude to naše. Toto je niečo, čo by nemalo dlhé trvanie, respektíve hneď po výmene vlády by sa to zmenilo rovnako brutálnym spôsobom a toto je nekončiaci sa príbeh. Zastabilizovať verejnoprávnu televíziu a dať jej zmysel je presne ten plán, ktorý som počul od novej pani riaditeľky a ja jej držím palce, aby sa jej podarilo proste vydupať si takú programovú nezávislosť, aby jej do toho politici moc nehovorili. Pretože teraz by to malo byť naozaj také, že tá televízia naozaj potrebuje rázne zmeny, ale takého druhu, kde sa budú všetci cítiť dobre. Ukázať konečne, že sa to dá aj inak, ako vzájomnými prestrelkami, lebo potom nehovorme naozaj o verejnoprávnej televízii, ale o štátnej, kde sa to bude vždy meniť s tým, ako sa zjaví nová garnitúra a pôjde to v starých kolejach. No to je najhoršie, no ale je tam taká malá nejaká, ja neviem, záražka či čo, že proste sa môže podariť, lebo tuším, že to bol Dušan Jariabek, ktorý do toho vložil, že bude zvlášť riaditeľ Košickej televízie, Banskobystrickej televízie, rozhlasu a tejto Bratislavskej. Takže je možné, že keď tam budú štyria riaditeľia, ešte ústredná, takže keby to udržali, že traja, takže v podstate by sa to dalo udržať, lebo ináč to nemá šancu. Lebo pokiaľ začne rada rozhodovať, pokiaľ bude pán Machala rozhodovať o tom, čo bude, no tak to sa nemôže skončiť dobre. To má šancu, akože samozrejme bude závisieť od toho týmu, od tej novej programovej riaditeľky, ktorú sľubuje pani Flašiková, ale bude to naozaj otázka toho, že nakoľko ona dokáže odolávať tým tlakom, politickým tlakom a vedieť povedať niekedy aj jednoducho nie. Hej? Že proste, ak má niekto nejakú predstavu, ak tá predstava bude naozaj kvalitná, bude spĺňať kritéria média verejnej služby, ktoré je pre všetkých, tak by do toho politici nemali zasahovať, aj keby sa im niečo nepáčilo. Áno. Ale tu sa trošku obávam, že to pokušenie ovládať tú televíziu bude príliš veľké. A to je vždy, ale dúfajme, že nejako pani Flašiková, no neviem, dúfajme, že to zvládne, ako, lebo inak, no a pôvodná otázka bola, že či by mohli byť médiá, ktoré nie sú progresívne, ktoré proste sa snažia byť nadlade, dávajú šancu jedným aj druhým. Takže či by práve to mohlo tú nenávisť... Mohla by. Mohlo by, že? Mohlo by to byť. Mohol by to byť liek. Tá televízia v dnešnej dobe by mohla spĺňať oveľa väčšiu úlohu, akú štandardne médiá majú. Ale hovorím, že na to by sme potrebovali naozaj takých až, povedal by som, osvietených politikov, ktorí si uvedomia, že túto príležitosť nemožno premárniť. A nikto si nesmie povedať, že je naša alebo vaša. Viete, to časom príde, že každý, keď jej začne volať, že aj on by tam chcel mať svojho človeka, aj on, a ten, kto tam bude chcieť pretlačiť. A toto, poznáme to. To bude ten kameň úrazu, nakoľko ten jej tým dokáže odolať týmto tlakom. To bude úžasné, lebo poznám to veľmi dobre, keď som založila Markizu, že všetci ti pošlú najlepších svojich príbuzných, lebo je tam dobrý plat. A tí príbuzní nevedia naozaj nič, len sú príbuzní. Držím jej veľmi, veľmi palce, bude to ťažké. Na sekundu sa vrátim ešte k ministrovi Druckerovi, že on je takmer jedna duša, jedno telo aj s pánom prezidentom. Takže zrejme to, že ten Hlas bude mať vymeneného svojho predsedu, neprinesie nič. Pre to, aby sa teda tá situácia, stále som pri tej nenávisti, aby sa tá situácia upokojovala. Pozrite sa, ja samozrejme nechcem predbiehať, lebo my nevieme, ako dopadne ten snem. Ja len hovorím, že tá situácia sa medzi tým tak vyhrotila, že viete, na začiatku sa hovorilo, že ten Hlas to ani nie je poriadna strana, že je tam príliš veľa tých záujmových skupín. Hej? Čo je? Teraz to ale vyzerá, že sa to naozaj tak polarizovalo na také dva tábory. Jeden v prospech súčasného predsedu a jeden v prospech toho, čo neviem, aký kandidát z toho vylezie, lebo niekedy sa hovorí o ministrovi Šaškovi, niekedy o Erikovi Tomášovi, niekedy o predsedovi parlamentu Rašim. Proste niekto, kto predstavuje akoby to nespokojné krídlo. Liberálne, nespokojné liberálne krídlo. Varujem pred tým, že toto môže tú stranu rozčesnúť. Rozčesnúť ju môže aj zmena, ak bude urobená necitlivo, pretože teraz nemyslím, ako nechajme teraz na pokoji pána Druckera, ale jednoducho človek, ktorému radí Rado Baťo a tento Bútora, napríklad bývalý minister školstva Bútora, tak ja sa stále pýtam, akože čo má spoločné s touto vládou, ale dobre. Ale jednoducho môže to naozaj vyústiť potom až do toho, že keby vyhralo toto krídlo, tak by mohlo požadovať až odchod z koalície. Respektíve vnútorné boje môžu ten Hlas oslabiť. Čiže ja želám tomu Hlasu skôr to, že nech už zvíťazí ktokoľvek. Nech už zvíťazí ktokoľvek, ale nech prinesie tej strane nejakú stabilitu, lebo všetci ju potrebujeme. A naozaj by sme nemali hnať ten Hlas, akože snažiť sa ho kritizovať za každým, keď sa nespráva ako Smer. No, on by sa nemal správať ako Smer, ak sa chce nadýchnuť a naberať voličov aj z inej časti spektra. Ale v konečnom dôsledku by tá zostava vládnej koalície mala slúžiť všetkým. Slúžiť na udržanie a stabilizáciu tejto vlády. To by si mali uvedomiť všetci, aby v takomto prípade ťahali za jeden koniec. Hlas má právo zvoliť si vlastnú identitu. Problém je, že on ju nemá. A ak ju nenájde, tak mu nepomôže výmena predsedu, pretože tá strana sa stane zbytočnou. Hej. Ako nemôžete sa udržať na scéne, ak sa snažíte robiť len taký miernejší a pritom vajatavý Smer. Hej. Že síce ste trošku, nie ste taký radikálny, dištancujete sa od nejakých ostrých slov, ale zároveň sa rozhodujete raz tak a ten volič sa v tom stráca. Toto proste takto nevyzerá perspektívna strana. A zatiaľ to naozaj vyzerá, veľmi mi to pripomína situáciu v Sopke, mm-hmm. kde sa ukázalo, že tá strana vznikala na to, aby slúžila ako výťah Rudolfovi Šisterovi do prezidentského paláca. Ak si Hlas nenájde vlastnú identitu, tak z nej zostane len strana na jedno použitie na ako výťah pre Pellegriniho. Ako výťah pre Pellegriniho a ďalej už nevie, kam z konopy. Ona to zatiaľ naozaj nevie. Momentálne ale je nebezpečná aj tými, ako oni sa chcú odlišiť, čo je úplne prirodzené. Robí to aj Danko, takže o chvíľočku prejdeme na SNS. Ale napríklad poďme na chvíľočku k tej pandemickej zmluve. No ona by to nemala byť zmluva, mal by to byť zatiaľ len nejaký text, keď to nie je podpísané, tak to ešte nie je zmluva, ale to je najmenej. Takže čo si o nej vôbec vo všeobecnosti myslíte o VHO a potom tak, o tom postoji z toho vlastne Hlasu? Takto, nechcem zachádzať do detailov, ja sa zameriam na jednu jedinú vec. A celý ten spor okolo pandemickej zmluvy považujem za burku v pohári vody, respektíve Hlas správne identifikoval, že je to politický marketing. Nič viac. Pretože bolo to len schvaľovanie textu, nie zmluvy. To je ešte dlhý proces, ktorý bude trvať minimálne 2 roky. Kto vie, či sa to stihne do konca tejto vládnej koalície. A napokon, ak sa to aj príjme, tak tú zmluvu bude musieť ratifikovať parlament a prezident republiky. Čiže to je ešte veľmi dlhá cesta. Takže Hlas mal v tomto pravdu, že jednoducho Smer okolo toho preháňa. Lenže aj keď to bol politický marketing, tak ten boj vyhral Smer. A ten Hlas vlastne sa ukázal ako strana, ktorá si ani nestojí za tým, nech si o tej zmluvy myslela čokoľvek, tak zrazu ona to len tak pustila, pretože povedala, že to jej nestojí za to. A viete, toto je celý Hlas. Hlas neustále proste, on urobí nejaké bububu a potom ustupuje. Proste oni nemajú názor. Oni, to je reaktívna strana. Reagujú na to, čo prinesie Smer, čo prinesie SNS. Väčšinou to odmietajú. Hej? Robia ako takú blchu v kožuchu. Robia problémy, že to zavetuje prezident. Voči tomu oni sa majú výhrady k zákonu o mimovládkach a tak ďalej a tak podobne. Ale proste nemajú, akoby nemali vlastný program, len tuto robia takéto obštrukcie a podobné veci. To nie je perspektívna politika. Preto hovorím, že ten Hlas je nad priepasťou a musí si to uvedomiť, pretože ak v priebehu nasledujúcich mesiacov sa potvrdí ten jednociferný výsledok, tak ja si trúfam povedať, že dni Hlasu sú spočítané. A ten migal ešte do toho, ako to vnímate dnes večer? No, migal je proste, to je, prepáčte, to je podvodník, hej, ktorý sa neustále, ten tiež toľkokrát menil názory, že toho nemôžem brať vážne a potom, čo nasľuboval hory doly a zmenil to, si ho už nemôžem ani vážiť. To je on samozrejme z jeho vyjadrení smerom k Hlasu cítiť skôr škodoradosť. On sa bude snažiť, možno ja neviem, čo má veľké oči, neviem, či si myslí, že Slovensko čaká na to, kým si on založí stranu. Ale to je smiešné. On nemá výtlak, nemá nič. To je nezaujímavý človek. A keď porovnáte jeho Nigala s Huliakom, ako to vnímate? Cez to, čo robia pre Slovensko, ako inak to je ťažké vnímať. No, pozrite sa, ja som, veď ma to stálo aj pozíciu poradcu premiéra, ja som už dávno povedal o týchto rebeloch, že sú to neriadené strely. A mesiac potom, čo som bol odvolaný, sa začala Huliakiáda. Jednoducho je naozaj nesmierne ťažké vládnuť a vlastne vládu oslabuje najviac to, že viete, ona vyhrala voľby, táto vládna koalícia, aj s tým, že vedia vládnuť a že sa nebudú škriepiť a naťahovať tak, ako predchádzajúca koalícia. Aha. Ukazuje sa, že je to v istých ohľadoch ešte horšie. A tú vládnu koalíciu, povedzme si to na rovinu, sa podarilo udržať len za cenu politickej korupcie. Lebo čo to je, aby pán Huliak stál na čele ministerstva športu, alebo pán Migal tam riešil eurofondy? Akú majú oni kvalifikáciu na tieto veci? Každý vie, že sa to takto urobilo a povymieniali sa tam figurky len preto, aby sa udržali títo ľudia vo vládnej koalícii. Ešte nejaké politické obchody podľa mojich informácií majú prebehnúť. Teda jedna osoba by mala ísť do diplomácie. Proste pohrkajú sa tie škatule a tak ďalej. Škatule, hej, bejte sa. No dobré, ale mi sa zdá, že ten Huliak sa chytil tej práce ako manažersky viacej, že je vidieť po ňom už nejaké stopy, hoci je tam len krátko. Či, tým sa len pýtam, že či nie je dôležité pre politickú funkciu, že nemusíš byť odborník na to, ale musíš nejakým spôsobom. Však čo už má napríklad Drucker so školstvom? Čiže akože, či no, neuznávate to, že stačí politické cítenie a myslenie na funkciu ministra? A no potom, ja neviem, som polemizoval, či sa pán Huliak ukazuje ako dobrý manažer. Skôr sa mi vidí, že naozaj je to také, že to už potom môže robiť ministra naozaj každý. Proste nemáte na to ani kvalifikáciu, ani predpoklady, len ste sa tam ocitli a máte nejaké žetóny v ruke, ktorými môžete vydierať toho druhého. Toto ja neberiem. Toto ja naozaj neberiem. Špina tejto politiky slovenskej. Žetóny v ruke. Ak berieme kvalitu vládnutia, tak tá proste padá a nevidno nejaké svetielko na konci tunela. Lebo viete, ja sa zároveň, aby sme, lebo sa dnes venujeme celý čas vládnej koalície, aby to tak nevyzeralo, že alternatíva je opozícia, to teda vonkoncom nie. No to rozhodne nie. Ten problém je práve v tom, že tento marazmus nemá alternatívu. Ja sa smejem, keď počujem ako dneska hrdinské nafúkané reči Michala Šimečku, že neviete vládnuť, choďte od toho, áno. No už len vy viete. Ako oni nedokázali navrhnúť ani jedno riešenie, nedokážu absolútne nič. Žiaden fakt, je to, iba bla bla bla a vata. Je to postavené len na takých žiarlivých štekoch a to je teda riadna mizéria. Keď si to uvedomíte, že sme závislí od toho, aby táto vláda vydržala, pretože tá druhá by bola pohromou, ale vidíte, že aj táto ide z kopca, no tak to nedáva veľa optimizmu. Len proste môžem len apelovať, aby sa konečne spametali. Ale nie som si istý, tí sú toho schopní. Ak to stále nechápu, že viete, nejde, že tu nejde o to, že si pozvyšovali platy alebo renty, že sú to, ako hovorí premiér, prdy vo vetre. Ale vzhľadom na to, že ľuďom nedodávajú patričné výsledky toho vládnutia, tak to samozrejme budú brať ľudia čoraz citlivejšie. Teraz napríklad aj spôsob, akým sa robí konsolidácia, ktorá je naozaj bola navrhnutá tak, aby vyhovovala tým bohatším a pritom nám vládnu dve strany, ktoré majú v prívlastku sociálno-demokratická a ani jednej nezišlo na že by namiesto tých hlúpostí ako transakčná daň zvolili napríklad progresívne zdaňovanie, čo je klasický sociálno-demokratický nástroj na riešenie takýchto krízových situácií. Im to ani nenapadlo. Len prečo? Či by to prinieslo toľko peňazí? Prinieslo. To je proste dávno prinieslo by to dokonca viac peňazí, len keď polovicu vlády tvoria milionári. Napokon minulú vládnu koalíciu celú zakladali milionári. Či to bol Kiska, či to bol Kolár, či to bol Sulík, alebo Matovič. Vieme to, no proste žijeme v oligarchickom režime a ten bohužiaľ nemyslí ani tak na obyčajných ľudí, ako na to, aby tie bohatšie vrstvy neprišli o privilegia. Milionári, no tak to je ťažko, aby pochopili. No ale na druhej strane, ako možno sa to ešte zmení, ešte sa rozmýšľa, že sa zmení transakčná daň a možno sa to presne zmení na to, že progresívne zdaňovanie týchto bohatých. Lebo hovorilo sa o tom. Ešte je veľa času na to, aby sa táto koalícia spamätala. Ale či tam bude tá vôľa? Viem, že SNS si teraz zaťala hlavu a že sa chystá ísť vo viacerých témach do konfliktu. Dobre, len proste neviem prečo. Aký to má význam? No, však sa k tomu práve chcem dostať. Viete, takéto veci sa riešia na začiatku. Keď tvoríte koaličnú zmluvu a programové vyhlásenie vlády, tak tam si proste zabezpečíte ten systém brzd a protiváh tak, aby vám vyhovoval. A nie, že začnete po roku špekulovať nad tým, čo ste pôvodne podporili a hlasovali ste za to, že je to zle. No takto sa vládnuť nedá a ja chápem aj tú nervozitu premiéra. Ja si viem predstaviť riešenie, že by to zvolal ešte raz a povedal si, no tak si to poďme celé zrekonštruovať a povedať na novo, ale tento raz mi to podpíšete krvou. Nie, že o pol roka budete vymýšľať. Pretože potom naozaj je lepšie pohroziť alebo tresknúť do stola a zaveliť smer predčasné voľby, ako neustále ako sa vyčerpávať týmito vnútornými konfliktmi, lebo už je toho naozaj priveľa a narastá to. Dobre, a nepokazí to renome SNS ako celkovo, lebo mne by bolo veľmi ľúto, keby sa... Renome Andrej Danko hrá vabank a musím povedať, že bohužiaľ nie je v tom nevinne, pretože ryba smrdí od hlavy a on tú stranu doviedol tak, tam, kam je. Mne nie, že by to bolo ľúto, ja to považujem za veľkú stratu, keď strana s takouto tradíciou je dnes už prakticky mŕtva, musím to povedať, tak politicky mŕtva. Oni hrajú dnes maximálne o to, či dostanú v ďalších voľbách 3% a zachránia sa finančne, ale nástup do parlamentu to proste nevidím. Tam by sa museli diať zásadnejšie zmeny, ktoré Andrej Danko jednoducho nedopustí, pretože tej sebareflexie nie je schopný. Ale SNS je bohužiaľ už tam. Potom tu máte Hlas, ktorý je na hrane, respektíve stojí pred prepasťou. Republika tá má svoje limity a tá strana pripravovaná alebo sľubovaná, alebo Boh vie, čo to bude z Roslava Kolára, vôbec nemusí tieto veci stínuť, alebo vôbec sa im to nemusí podariť. Podľa mňa ani nevzniknú. Čiže je to naozaj táto koalícia, perspektíva tejto koalície je ohrozená. A oni by naozaj mali tieto veci teraz riešiť a nespoliehať sa na to, že nejako to dopadne a začneme prinášať postupne výsledky a ľudia nám začnú zasa dôverovať. Tak to nefunguje. No ešte naposledy zajdem od Šimečku do von der Leyen, lebo ako dnes v prvej časti relácie je Luboš Blaha, ktorý priamo z parlamentu hovoril, že sa rokovalo o tom vlastne, čo rozhodol súd. A povedalo sa, že nič sa nestalo, nič sa nedieje, nebudeme o tom rokovať, všetko je v najlepšom poriadku. Ursula je belšia ako Lalia. No ja som o tom písal, takže môžem len zopakovať, že aby sme rozumeli tomu, čo sa stalo, že na čele tejto komisie stojí totálne zdiskreditovaná, skorumpovaná politička, ktorá by sa mala pratať kade ľahšie. A je naozaj trápne, keď počúvate zrazu afektovaného podpredsedu Európskeho parlamentu Hojsika, že no to snáď nie, aby za toto odstupovala. Viete, oni sú hyperkritickí na každú blbosť, čo sa týka slovenskej vlády. Ale v prípade takéhoto podvodu za niekoľko desiatok miliárd potvrdia, že nič sa nedieje vlastne. Hej. No to je, viete, ja hovorím, že Európska únia nepotrebuje euroskeptikov alebo nejaké takéto antieurópske strany na vzbudzovanie antieurópskych nálad. Jej na to vystačia ľudia ako von der Leyenová. To je najlepšia reklama na rozpad Európskej únie, pretože takáto zdiskreditovaná štruktúra sa nemôže udržať dlho. No, ale drží sa. A je to presne ten istý systém ako Šimečka. Prečo sa Fico zaoberá mojou rodinou? Však má povedať, áno, je to pravda. Nie, nie je to pravda. Tu máte dôkazy na jedno a na druhé. A tu na to isté. Prečo by sme sa mali zaoberať Ursulou? Lebo, akože, no, ako ste povedali, no, to hádam, nie. Takže čo ďalej s takýmto skorumpovaným systémom? Čo s tým ďalej? No. Aké svedectvo to vydáva pre ľudí, ktorí normálne bežne žijú, sú slušní a keď kradnú, idú do basy? Čo s tým ďalej, to sa nepýtajte mňa, lebo ja som už dávnejšie dal na túto situáciu prognozu a trvám na tom, že tento systém, tento spôsob európskej integrácie je neudržateľný. Proste skôr či neskôr sa tá únia rozsype. Samozrejme, že nie je možné žiť tu vo váku, lebo ja tvrdím, že túto taký maličký štát, keby bol nezávislý, tak bude taký nezávislý, že od neho nebude závisieť vôbec nič. Čiže my si musíme hľadať nejaké štruktúry a formy regionálnej spolupráce. Ja stále hovorím, že pre nás je najperspektívnejšie obnoviť nejakú spoluprácu. Už teraz nečakať na rozpad EÚ, ale proste obnoviť spoluprácu krajín na báze bývalých krajín Habsburskej monarchie. Na samozrejme úplne inom princípe rovnocenej spolupráce, ale, ale vytvárať nejaké väzby, túto Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakúsko, Chorvátsko, Slovinsko, prípadne Srbsko, Rumunsko, ak bude, proste štáty, ktoré majú nejaké historické väzby a nejakú mentalitu, tú stredoeurópsku, ktorá si rozumie a, ktorá, a kde to má väčší význam, lebo proste spoliehať sa na ten západ, viete, ten západ nás v konečnom dôsledku vždy oklamal. Tá mnichovská zrada, to nebola náhoda. Proste takto to dopadne, keď dôverujete západu. Ako je to, je to, je mi to ľúto, ale je to naozaj, viete, keby som mal to je, filozofovať dlhšie, tak by som povedal, že samotný projekt európskeho zjednocovania, to je projekt, ktorý sa mohol uchytiť v prvej polovici 20. storočia. Dnes je zastaraný, pretože buď takúto štruktúru nepotrebujete, lebo vás dusí, lebo to nie je skutočná európska integrácia. Je to naozaj nadvláda dvoch veľkých štátov, Francúzska a Nemecka. Čím sa to podobá na rakúsko-uhorskú monarchiu? Hej? Mm-hmm. Že tam tiež dva dominantné národy, ktoré vládli všetkým ostatným. Jednoducho, buď tu bude v takejto forme je to útlak a viete oveľa lepšie dýchať, keď ste ako samostatný štát. Alebo sú proste na druhej strane tie problémy dnes už také veľké, povedal by som globálne, klimatické zmeny nemôžete riešiť na úrovni Európskej únie. Hej? A podobné veci, že na to potrebujete celkom iné štruktúry. Čiže tá ako nejaký európsky superštát je zastaraná štruktúra a plus ten netransparentný a nedemokratický a čoraz menej demokratický spôsob, akým sa spravuje, proste smeruje k tomu, že toto je neudržateľné a toto proste raz praskne. No na budúce rozoberieme to, čo ste povedali, ale väčšina tých štátov, ktoré ste menovali, sú tam dosadené liberálne vlády, takže aj tá spolupráca by bola zatiaľ veľmi ťažká. Pozrime si teraz Rumunsko. Pozrite sa, aby ste ma rozumeli, toto nie je politický plán na zrealizovanie v nasledujúcom volebnom období. Jasne. Ja hovorím len jeden zo scenárov, jeden z možných, tak ako Milan Hodža v tej knihe Federácia v strednej Európe, už on tam proste naznačil to, že tieto štáty sa držia len v prípade, že budú vzájomne spolupracovať a už vtedy z tejto spolupráce vyručoval Polsko, pretože Polsko malo vždy iné záujmy, geopolitický vektor smeroval skôr do Pobaltia. A dneska to Polsko sa tiež tvári, ako by bolo veľmoc, že pre ňu sú partneri skôr Francúzsko a Nemecko a Ukrajina ako V4, že my sme pre nich akoby nikto niečo menej. Málo. A musím spomenúť aj takú poznámku, ktorá mi je nemilá, ale nezabúdajme na to, že Poliaci nás v dejinách, keď mohli, vždy podrazili. A že je to jediný štát, ktorý nám nevrátil územie. Poliaci si po Mníchove odkusli zo slovenského územia z časti Oravy a boli jediní, ktorí to po vojne nevrátili. Nemci museli vrátiť Sudety, Maďari museli vrátiť Južné Slovensko. Oni to nevrátili. A bolo viac takých prípadov, kedy sa nezachovali k nám solidárne, takže to Polsko by som nezahrnul do takejto perspektívnej stredoeurópskej spolupráce. Je to krásna myšlienka, aj bez toho Poľska. Myslím si, že ešte o nej budeme hovoriť a možno sa raz zrealizuje. Veľmi pekne ďakujem. Už som chcela povedať, že za návštevu, ale vy ste doma posteli. Ďakujem, že ako chorí ste sa rozhodli, že sa budeme rozprávať. Takže to bol Luboš Blaha z Bruselu, z ulice, takže zvuk je troška zavetrovaný a to bol Eduard Chmelár zo Slovenska. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa. Ďakujem, pozdravujem poslucháčov. Do počutia. Do počutia. A teším sa s vami, vážení poslucháči. Na ďalšie relácie v budúci piatok nás čaká Hovorí M.